ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมเรื่อง EQ โลกุตตระตอนที่33เมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2546โดยพ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่27ที่พุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ คงไม่มีใครที่ต้องการความทุกข์แต่อาจจะมีคนต้องการความรวยความจริงแล้วความรวยเป็นความทุกข์และจริงเข้าไปกว่านั้นอีกความรวยเป็นความเบียดเบียนผู้ที่ทำให้ตนเองรวยแม้จะเป็นคนที่มีบุญบารมีมีกุศลวิบากของตนเกิดมาก็รวยได้ทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็มีแต่ได้เพราะมีกุศลวิบากย่อมได้มาโดยไม่ยากแต่ถ้าเผื่อว่าเราเองได้แต่สะสมได้แต่กักตุนเก็บไว้ที่เราเป็นส่วนมากไม่กระจายแบ่งแจกออกไปให้ผู้อื่นที่ผู้ที่ขาดแคลนผู้ที่จะต้องยังชีพเดือดร้อนเท่ากับเราเองก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่มนุษยชาติให้แก่สังคมอยู่ดังนั้นการรวยจึงยังไม่ใช่ความดีงามคนกว่าจะเข้าใจสิ่งที่เป็นสัจจะลึกซึ้งดังกล่าวนี้ได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฝึกตนสามารถเป็นคนมักน้อยหรือกล้าจนเสียสละออกเป็นผู้ที่รู้จักพอโดยปฏิบัติธรรมมีการมักน้อยสันโดษเข้าเรื่อยๆเราก็จะเป็นคนที่สามารถสละออกสามารถที่จะมีน้อยลงจนกระทั่งเป็นอนาคาริกชนเป็นผู้ที่ไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนจานเป็นของตนเองไม่ต้องมีทรัพย์สินคานไม่ต้องสะสมอะไรอะไรไว้เป็นของตนเองอยู่กับกลุ่มโมอยู่กับสังคมสาธารณโภคีก็เป็นความอยู่ได้อย่างดีจนกระทั่งเป็นผู้ไม่สะสมแต่ขยันคนผู้ที่ไม่สะสมเป็นของตนและเป็นผู้ที่ขยันมีสมรรถนะมีความสามารถในการสร้างสรรค์และก็สร้างสรรค์อยู่ยิ่งสร้างสรรค์ก็ยิ่งชำนาญก็ยิ่งสามารถยิ่งขึ้นสร้างสรรค์ได้มากขึ้นแต่เราก็ได้เสียสละได้อย่างหมดจดสละได้อย่างเกลี้ยงไม่ติดไม่ยึดคนชนนี้คือคนวิเศษในโลกคนประเสริฐในโลกและเป็นคนที่มีความสุขความสูงมีสร้างสรรค์เสียสละและเป็นคนมีสมบัติอันเป็นอริยสมบัติเป็นคนศูนย์สมบูรณ์สูงสุด อ่ะมาต่อนะบางทีวันนี้อาจจะจบนะและพรุ่งนี้จะได้สรุปนะวันสุดท้ายเพราะวันนี้ก็ลองตั้งใจฟังดูนะอาจจะตีหัวเข้าบ้านแล้วมันจะจบเรื่องแล้วจะถึงหมดจบเวทนา108ซึ่งเป็นจุดสุดยอดของ EQ หรืออารมณ์นะอารมณ์เรียกว่าอารมณ์อะไรความฉลาดทางอารมณ์เรียกว่าอะไรต่ออะไรเขาเรียกกันสารพัดนะความสามารถทางอารมณ์ทักษะทางอารมณ์เชาทางอารมณ์ผลลัพธ์ของระดับความฉลาดทางอารมณ์ความสามารถของผู้มีความฉลาดทางอารมณ์อะไรก็แปลกันไปเยอะแยะ นะวุฒิภาวะทางอารมณ์ก็เรียกบางคนนะก็คืออิโมชันนอลโคเชียนนะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึ่งเป็นเวทนานั่นแหละอารมณ์ความรู้สึกหรือเวทนานะซึ่งศาสนาพุทธเราสอนมาอย่างดิบดีเดี๋ยวนี้เขาก็ทั้งโลกทางจิตวิทยาเขาก็เพิ่งจะค้นพบเพิ่งจะตื่นตัวกันมาตื่นตัวเอาตอนครึ่งพุทธศาสนาแล้วนะต้อง 2,000 กว่าปีพุทธเจ้าตรัสรู้มาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีแล้วแล้วคนก็ไม่รู้เมืองไทยเมืองพุทธแท้ๆก็ไม่รู้อาตมาว่าไอ้ยามาเหอ EQ แล้วก็ไม่รู้จัก EQ ทั้งที่เป็นพุทธศาสนิกชนเลยจำเป็นต้องเขียนหนังสือเล่มนี้เร่งเขียนเลยจนกระทั่งหามส่งโรงพยาบาลที่อาตมาเขียนหนังสือเล่มนี้มันเร่งเขียนไม่ใช่น้อยนะเนี่ยมันต้องเกือบ300หน้า288หน้าเกือบ290หน้าเนี่ยไม่ใช่น้อยในหนังสือเขียนอยู่ภายในไม่นานไม่กี่เป็นเดือนน่ะดูมันจะเดือนกว่าไม่รู้จำไม่ได้เดินเขียนนะจนกระทั่งฟุบหน้าห้องน้ำดังที่มีข่าวมีคราวมีเรื่องจริงนะก็เขียนเสร็จแล้วก็พิมพ์ออกมารีบพิมพ์มา2ครั้งละนะครั้งนี้มันน่าจะพิมพ์อีกเหมือนกันแหละแต่ก็ค่อยว่าไปผู้ที่พิมพ์ตอนนี้หน่วยพิมพ์หนังสือก็ค่อยทยอยพิมพ์นะเล่มนี้เป็นเล่มพิมพ์ครั้งที่1นะใครมีเล่มใครถืออยู่ในเล่มพิมพ์ครั้งที่2มั้งครั้งที่2นี่แก้ขึ้นมาแก้ไขขึ้นมาเพิ่มเติมนะยังไม่ได้พิมพ์ครั้งที่3นะพิมพ์2ครั้งที่จริงหนังสืออาตมาเขียนออกมานี่มันก็พิมพ์เผยแพร่ออกไปในตลาดในสังคมมนุษย์นี่ก็เยอะแล้วนะเป็นแสนๆเล่มละรวมแล้วหลายๆเรื่องหลายเรื่องหลายเล่มพิมพ์ซ้ำหลายๆครั้ง6ครั้ง7ครั้ง8ครั้งก็มีอย่างความรักสิมิติอะไรอีกที่พิมพ์มากที่สุดรู้ไหมจะความรักสิมิติที่พิมพ์ตั้ง7 8ครั้งแล้วนอกนั้นก็ยังมีซ้ำมีพิมพ์ซ้ำหลายครั้งอยู่ก็เกือบทุกเล่มนะตอนนี้ก็กำลังทยอยเอาเล่มที่ยังไม่เคยพิมพ์ซ้ำอะไรมั่งจะมาพิมพ์ซ้ำกันมาตรวจแก้ปรับความใหม่อะไรแล้วแต่นะพอตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยอาตมารู้สึกจะมีนิรุตตินิปฏิภาณเพิ่มขึ้นจากเดิมนะแต่ก่อนนิรุตติก็มีความเข้าใจเท่านั้นพอมาถึงวันนี้แล้วมันก็เข้าใจมากขึ้นรู้อะไรอะไรมากขึ้นก็เอามาแก้ไขปรับปรุงหน่อยนึงแล้วก็พิมพ์ออกมาใหม่กันมาสู่หน้า281 หน้า281นี้หากสิ่งนี้คือนิพพานไม่มีเราถึงอิทัปปัจจยตาจบด้วยเป็นผลสืบต่อเป็นอิทัปปัจจยตาคือสิ่งมีสิ่งนี้สิ่งนี้มีจึงมีสิ่งนี้สิ่งนี้มีจึงมีสิ่งนี้สิ่งที่มีนั้นจะต้องเป็นของจริงเป็นสิ่งที่เป็นจริงขึ้นมาและเป็นตัตตาตัตตาแปลว่าความจริงตัตถะนี่แปลว่าความจริงตัตตานะมันเป็นจริงมันจะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นแหละมันเกิดอย่างนั้นแล้วจะเกิดกิเลสก็เกิดกิเลสจริงถ้าเกิดการลดกิเลสก็ลดจริงลดจนถึงขั้นถาวรถึงขั้นนิจจังทุวังสัสตังวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปังอะไรเนี่ยจนถาวรจนเที่ยงแท้จนไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะมันเป็นเองเป็นอัตโนมัติท่านถึงแปลตัตตาว่าเป็นเช่นนั้นเองอย่างพระพุทธทาสก็เอามาอธิบายเอามาเปิดเผยแต่ความเป็นเช่นนั้นเองของท่านไม่เหมือนอาตมาอธิบายนะใครเข้าใจมั้ยว่ามันไม่เหมือนยังไงเข้าใจมั้ยใครรู้ไหมว่าท่านพุทธทาสท่านอธิบายตัตตาว่าเป็นเช่นนั้นเองใครเคยศึกษามาใครอ่านศึกษามาตั้งตัตตาของท่านพุทธทาสมีไหมใครศึกษามาน้อยคนเนาะไม่อ่านหนังสือท่านพุทธทาสเลยเหรอเนี่ยโอ้ฮะเอ ็เคยมีผู้ศึกษาผ่านอ่านสุตตพุทธานมาเยอะแยะก็มีนี่นะตัตตาตพุทธาท่านก็แปลสำนวนจำเป็นสำนวนของทางโบราณอาจารย์เดิมก็แปลมาอย่างนั้นนั่นในพจนานุกรมบาลีอะไรพวกนี้ก็แปลมาอย่างนั้นท่านก็แปลอย่างนั้นและท่านก็อธิบายความเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองตามธรรมชาติความหมายของท่านแปลเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นเองตามธรรมชาติทำไมฟักทองมันถึงลูกใหญ่กว่าเถาลูกใหญ่กว่าต้นมันเป็นเช่นนั้นเองแหละทำไมห่านมันถึงคอยาวกว่าเป็ดมันเป็นเช่นนั้นเองแหละมันเป็นธรรมชาติท่านแปลมันเป็นเช่นนั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดอย่าไปถือทำไมไอ้คนนี้มันดื้อด้านทำไมไอ้คนนี้มันชั่วมันเป็นเช่นนั้นเองเลยจะไปติดไปยึดปล่อยวางเลิกหยุดอย่าไปเข้าอย่าไปติดไปมุ่นไปต้องกังวลต้องสงสัยอะไรอยู่ก็มันเป็นของมันอย่างนั้นเองแหละมันก็รู้สึกวางเหมือนกันนะอย่าไปคิดต่ออะไรมันจะเป็นยังไงกระจังหัวมันอย่าไปคิดต่อนี่แหละคือการปล่อยวางในชนิดสมถะทางปัญญาหรือสมถะทางใช้คาถาใช้ตัตตาอะไรก็ตัตตาเป็นอย่างนั้นเองอย่างมันเถอะมันจะเป็นจะตายโหงตายเหวอะไรก็ช่างมันเถอะเราไม่กิเลสช่างมันเถอะมันก็เป็นกิเลสนี่เองก็จมสิเราก็มีกิเลสอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้เองแหละเราเป็นเราทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยมันตัตตาเราก็เป็นอย่างนี้เองแล้วเป็นยังไงกิเลสทีมันก็เป็นอย่างนี้เองแหละแล้วก็อย่าไปถือสาอย่าไปคิดมากวางมันก็มีลักษณะวางเหมือนกันนะมีลักษณะพ้นทุกข์เผาคลายได้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันเผาไม่ได้คลายไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าไอ้การเผาคลายอย่างนี้แหละคือความว่างคือความหลุดพ้นมันเป็นความหลุดพ้นเหมือนกันเป็นสมถะมันเป็นการทิ้งเรื่องนั้นซึ่งทำกันมานานทำกันมามากทำที่ไหนก็ทำกันมาแต่ไหนฤาษีก็ทำกันมาก็ประเภทนั่งหลับตาสะกดจิตก็คือทิ้งมันเหมือนกันนั่นแหละลืมมันไม่เหมือนของพระเจ้าเข้าไปรู้แจ้งรู้จริงจับคอบี้ลดละตายคามือมันคนละเรื่องกันเลยทำอย่างนี้แหละทำจนกระทั่งมันสำเร็จจนกระทั่งทำจนตายได้สำเร็จจนกระทั่งเก่งจนกระทั่งชำนาญทำแล้วทำอีกอาเซวนาภาวนาพังหุลีกำมังทำจนกระทั่งเป็นอดีตร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแม้ปัจจุบันนี้ก็ทำอย่างเด็ดขาดเป็นเองเป็นอย่างนี้โดยไม่ต้องไปพยายามเลยไม่ต้องใช้อะไรเลยก็เป็นอย่างอัตโนมัติสุดยอดแห่งอัตโนมัติเป็นของมันเองอย่างนี้เลยศูนย์เมื่อไหร่ก็ศูนย์อะไรมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้มันเกิดกิเลสอีกกระแทกกระเทือนกระทุ้งอีกเท่าไรก็ไม่มีผลมั่นคงแน่วแน่เด็ดเดียวถาวรไม่มีอะไรมาหักล้างได้ไม่กลับเปลี่ยนแปลงกำเริบเป็นอะไรอีกเลยอยู่อย่างนั้นเด็ดเดียวเลยเที่ยงแท้มั่นคงเป็นอย่างนั้นเองอย่างถาวรเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะกับที่ท่านอธิบายกันคนละความหมายนะพระพุทธเจ้าถ้าเมื่อทำได้แล้วเมื่อเราเป็นต้นทุนเมื่อเราเป็นต้นแบบเราเป็นอย่างนี้เราจึงเป็นอย่างนี้หนึ่งเดียวเอโกปิหุตวาพหุทาโหติมีหนึ่งขยายเป็นพันขยายเป็นมากขึ้นมาได้เอโกปิหุตวาพหุทาโหติมีหนึ่งเป็นพันก็ได้อัตมาเป็นต้นทางต้นทุนแล้วก็มาขยายให้พวกเรามาเป็นอย่างอัตมามาลดละมักน้อยสันโดษมาเรื่อยๆมาอะไรต่ออะไรมาเรื่อยๆก็ขยายไปได้นี่คืออิทัปปัจจยตานะเพราะงั้นในธรรมนิยาม4ตัตถตาอวิทตาอันนั้นเมื่อวานนี้ปริญญา8ก็จะมาทักอาตมานิดนึงว่ายังไม่แน่ใจว่าอนัญญตานี่จะมีตัวถะหรือเปล่าตัวถอหรือเปล่าอาตมาก็ว่าอาตมาตรวจในทั้งต้นฉบับทั้งพระบาลีที่ในพระไตรปิฎกผ่านตาก็ว่ามีนะตัวถอแต่เดี๋ยวจะกลับไปตรวจอีกนะปริญญา8มาทวงว่าไม่น่าจะมีตัวถออนัญญตามันก็ใช้ได้แล้วเพราะว่าอนัญญะหรืออัญญะอัญญะแปลว่าอื่นๆอนัญญะก็คือไม่มีอื่นๆอนัญญตาก็ความไม่มีอื่น มันก็ได้ความจบแล้วอนัญญตาคือมันไม่เป็นอื่นอีกแล้วมันไม่มีอื่นอีกแล้วอย่างอื่นมันไม่มีอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันเป็นก็เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอื่นอีกเลยอนัญญตาหรืออนัญญทัตตาก็ไม่แน่ใจว่ามีถะหรือเปล่าอนัญญทัตตาอาตมาใช้แต่อนัญญทัตตามานานนะปริญญา8มาทวงเมื่อวานปริญญา8นะปริญญาโทพุทธศาสนาบัณฑิตปริญญาโทแล้วก็ไปเรียนปริญญาเอกเองทำปริญญาเอกไปแต่ว่าสุดท้ายไม่เอาจบไม่เรียนจนจบปริญญาเอกเขาปริญญาเอกอยู่ที่เยอรมันเรียนอยู่ที่เยอรมันสุดท้ายไม่เอากลับมาเมืองไทยมาทำสวนจบอยากมาเจออโศกทำไมมาเจออโศกกลายเป็นคนชนิดนี้แหละปริญญาเอกก็เอกปริญญาโทก็โทไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นอนิยาม4เนี่ยธรรมนิยาม4เนี่ยมันจะเป็นสภาพสมบูรณ์อาตมาถือว่าเป็นตัวสุดท้ายของการตัดสินเป็นตัฏฐาเป็นเช่นนั้นเองจบเป็นความจริงตัฏฐะนี่คือความจริงเป็นความจริงอย่างตัฏฐาอวิทตานะไม่แปรเปลี่ยนอวิทตาไม่แปรเปลี่ยนไม่กระจายไปไม่แตกออกไปไม่อวิทถานี่แปลว่าฟุ้งไปกระจายไปแตกไปมันเป็นอยู่อย่างนั้นนะมันไปเป็นกระจายไม่มีอะไรกระเด็นกระดอนออกไปจากความเป็นอันเนี้ยเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรก็เป็นอันนั้นอย่างสมบูรณ์จะเป็นรูปก็เป็นรูปจะเป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์จะเป็นความไม่มีก็ไม่มีจะเป็นสุขจะเป็นเนื้อเป็นตัวจะเป็นศูนย์เป็นอะไรก็ได้ควบคุมได้ไม่มีกระจอนกระจายไม่เป็นไม่แปรเปลี่ยนอนัญญตาหรืออนันอนัญญตาเนี่ยเดี๋ยวไปตรวจบาลีดูอีกทีอนัญญตาเป็นอื่นจากนี้ไม่มีเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการความหมายของคำสามสี่คำนี้มันเป็นความหมายที่ละเอียดมากเลยไม่แปรเปลี่ยนก็ไม่เป็นอื่นฟังแล้วมันก็คล้ายกันนะ ไม่แปรเปลี่ยนเป็นอื่นจากนี้ไม่มีมันเหมือนกับแปลความกลับข้างหนึ่งไม่แปรเปลี่ยนก็หมายความว่าไม่ไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ไม่เป็นมันจะเป็นแต่อย่างนี้อนัญญตาอื่นๆไม่มีอีกอนะแปลว่าไม่อัญญะแปลว่าอื่นอื่นๆความเป็นอื่นๆไม่มีอีกนะก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็นความเป็นอย่างอื่นไม่มีอีกนะอวิทตาแปลว่าฟุ้งไปกระจายจะกระจายไปเป็นอื่นนั่นแหละกระจายเป็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะกระจายออกไปจากอันนี้ไม่กระจายคงที่มั่นเที่ยงแท้อย่างเดิมไม่มีแปรเปลี่ยนเพราะฉะนั้นพอแปลเป็นความหมายก็แปลอวิทตาก็แปลว่าไม่แปรเปลี่ยนอนัญญตาหรืออนัญญทัตตาก็แปลว่าเป็นอื่นไม่มีหรือไม่ก็แปลว่าไม่เป็นอื่นคล้ายๆกันถ้าไม่เป็นอื่นก็ไม่แปรเปลี่ยนมันคล้ายกันเป็นอื่นไปไม่ได้จากนี้นะจะใช้สำนวนแปลอะไรก็ยากๆอยู่แต่ความหมายถ้าเข้าใจแล้วยิ่งมีสภาวะแล้วก็จะเข้าใจดีพูดไปอ๋อเข้าใจแล้วอันที่4ก็อิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาก็คือมีสิ่งนี้มีจึงเป็นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นธรรมนิยาม4ข้อนี้ข้อสุดท้ายนี้จะเป็นข้อที่ไม่ใช่เอาไปอธิบายสิ่งที่ไม่ดีอิทัปปัจจยตาต้องเอามาอธิบายสิ่งที่สุดยอดแล้วหรือไม่สุดยอดก็ตามก็จะต้องอธิบายทางไม่ทางดีแต่ถ้าทางไม่ดีก็อธิบายได้เพราะว่ามันก็เป็นความหมายไม่สุดยอดมันไม่เข้ากันกับตัฏฐตาอวิทธตาอนัญญตตาใช่ไหมเพราะอิทัปปัจจยตาไปเป็นข้อสุดท้ายของธรรมนิยามสี่ข้อนี้ด้วยมันก็ต้องหมายความว่าก็นี่แหละตัฏฐตานี่แหละมันเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างตัฏฐตาเป็นอย่างอวิทธตาเป็นอย่างอนัญญตตาแล้วเนี่ยมันก็ถึงจะเป็นสิ่งต่อไปจากสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นจากอริยะบุคคลจากนิพพานผู้มีนิพพานจึงมีนิพพานได้ผู้ไม่มีนิพพานก็ไม่มีนิพพานเพราะไม่มีนิพพานจึงไม่มีนิพพานเพราะศาสนาพุทธนี่มันไม่มีนิพพานมานานมันเลยไม่มีนิพพานเดี๋ยวนี้จึงอย่าว่าแต่นิพพานเนี่ยไม่มีหรอกอริยบุคคลเขาพูดถูกเพราะมันไม่มีมันอิทัปปัจจยตามานานแล้วเพราะมันไม่มีมันจึงไม่มีเพราะไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีสิ่งนี้อาตมาก็มาสร้างให้มีสิ่งนี้เพราะอาตมาสร้างที่อาตมามีแล้วอาตมาก็มาให้พวกเราต่อสร้างจึงมีสิ่งนี้ขึ้นมาได้นะหากสิ่งนี้คือนิพพานไม่มี สิ่งต่อๆไปคือนิพพานก็ไม่มีนะนี่เป็นอันอิทัปปัจจยตาหรือมีสิ่งที่เป็นนิพพานชนิดไม่ถูกต้องเป็นเหตุสิ่งที่เป็นนิพพานชนิดไม่ถูกต้องก็ต้องมีนะเป็นนิพพานอย่างไม่ถูกต้องหรือเป็นอรหันต์ปลอมอรหันต์ไม่ถูกต้องก็ประกาศอรหันต์ไม่ถูกต้องกันอยู่นะสิ่งที่เป็นนิพพานชนิดไม่ถูกต้องก็ต้องมีเป็นผลต่อไปนี่เป็นลักษณะของอิทัปปัจจยตาตามที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าอนัตตาเท่ากับสุญญตาหรือเลขเท่ากับเลขศูนย์ถ้าเราเขียนเป็นตัวรูปลักษณะอนัตตาเท่ากับสุญญตาอนัตตาไม่มีตัวตนความไม่มีตัวตนก็เท่ากับศูนย์ใช้ภาษาก็เรียกว่าสุญญตาใช้เครื่องหมายก็คือเขียนเลขศูนย์เลยเมื่ออดีตเท่ากับศูนย์ปัจจุบันก็เท่ากับศูนย์อดีตศูนย์บวกปัจจุบันศูนย์อนาคตก็ศูนย์นะบางคนบอกว่าไม่ใช่ศูนย์บวกศูนย์ก็เท่ากับสองศูนย์เขาเล่นคารมเขาเล่นไม่ใช่0บวก0ต้องเท่ากับ2 0นี่คณิตศาสตร์ไม่คณิตศาสตร์0บวก0ก็คือ0ไม่2 0หรอกคณิตศาสตร์จะสูงเหรออ้าวคุณบวกต่อไปกันแล้วกันแต่ถ้าคูณนี่0แน่นะ0คูณ0เท่ากับ1อ๋อ0ก็0เท่ากับ1เหรอคณิตศาสตร์สูตรไหนวะเนี่ยศูนย์คูณศูนย์เท่ากับหนึ่งนี่คณิตศาสตร์สูตรไหนศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นอนาคตเมื่ออดีตบวกปัจจุบันก็เท่ากับอนาคตเพราะฉะนั้นศูนย์บวกศูนย์อดีตก็ศูนย์ปัจจุบันก็ศูนย์ศูนย์หารศูนย์ก็เท่ากับศูนย์อินฟินิตี้อ่ะอ๋อเลขใดๆยกกำลังศูนย์ถึงจะเท่ากับหนึ่งมีศัพท์ไปนิดหนึ่งคณิตศาสตร์ศัพท์ไปนิดอ้าวและอดีตบวกปัจจุบันนั่นก็เท่ากับอนาคตก็เท่ากับศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นอนาคตก็แน่ยิ่งกว่าแน่ว่าต้องศูนย์จากหลักฐานของความจริงนะคือภาวะที่มีอดีตบวกปัจจุบันก็เท่ากับอนาคตเพราะฉะนั้นเพราะได้พิสูจน์ด้วยความได้ด้วยตนเองมาแล้วว่าอดีตก็อนัตตาบวกปัจจุบันก็อนัตตาและอดีตก็ที่มันแน่ใจอนาคตก็เพราะว่าอดีตมันมั่นคงอดีตมันมีปริมาณมากพอมันไม่เป็นอื่นแล้วยังไงมันก็0ครั้งที่1ก็0 2ก็0 5ก็0 100ครั้งก็0 1,000 ครั้งก็0 0จนแน่มั่นเด็ดเดียวไม่มีอะไรเป็นอื่นไปแปลงอื่นแล้วเป็นอย่างนั้นแน่นอนปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็ยังพิสูจน์อยู่ว่ามันไม่เปลี่ยนเนี่ยมันมาตั้งร้อยพันหมื่นแสนครั้งแล้วมันก็ยัง0 0 0ครั้งปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันก็ยัง0เหตุปัจจัยใดๆที่มาอีกขณะนี้แม้สุดท้ายต่อให้ครั้งสุดท้ายขณะนี้ปัจจุบันนี้เหตุปัจจัยก็แรงกว่าเก่าอีกเหตุปัจจัยยั่วยุรุนแรงแหมร้ายกาจขนาดไหนมันก็ยัง0อนาคตก็ต้องมั่นใจได้หรือว่าอดีตร้อยครั้งพันครั้งมาโอ้โหครั้งที่แรงที่สุดครั้งไหนก็จำได้อยู่ว่ามันก็ยังศูนย์นะแรงอย่างไหนแรงอย่างมีลีลาสามลีลาแตกต่างลีลาอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งแม่สุดจะทนได้นะทลีลาอย่างโน้นอย่างนี้นะสารพัดสารเพลีลาเราก็ศูนย์ได้นั่นคือความจริงที่เราได้ผ่านมานะมันก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันไม่ใช่เรื่องคิดเอาเดาเอาไม่ใช่เรื่องตรรกศาสตร์แต่เป็นเรื่องที่มีเองเป็นเองมีจริงเป็นจริงเป็นของจริงแล้วเราก็จะรู้ความจริงอันนี้ของตนนะอดีตก็อนัตตาปัจจุบันบวกปัจจุบันก็อนัตตาเท่ากับอนาคตก็อนัตตามามากมายนะอันมีค่าเท่ากับอนัตตาบวกอนัตตาเท่ากับอนัตตาดังนั้นผลก็คือ0บวก0เท่ากับ0นักคณิตศาสตร์อาจจะท้วงว่าสมการดังข้างบนนี้ผิดมันต้องอนัตตาบวกอนัตตาก็เท่ากับ2อนัตตาจึงจะถูกแต่ในกรณีนี้เพราะว่าอนัตตาเท่ากับสุญญตา เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นก็เท่ากับสุญญตาบวกสุญญตาเท่ากับสุญญตานั่นคือศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ชนิดเที่ยงแท้ถาวรด้วยมีของจริงหรือความจริงรองรับเป็นความปรากฏหรือเป็นของจริงจะเรียกว่าภาวะก็ได้จะเรียกว่าสัจจะก็ได้นะแก่ผู้ปฏิบัติบรรลุสมบูรณ์อยู่ตรงๆหมายความว่าอัตตาอดีตของเราเราก็สามารถดับได้อย่างมั่นใจอ่านจากอดีตของตนจนมั่นใจมามากมายมานานเพียงพอแล้วว่ามันดับสนิทแม้อัตตาปัจจุบันก็ดับอยู่ไม่ได้แปรเปลี่ยนชนิดเป็นจริงได้เองหรือเป็นอัตโนมัติยิ่งด้วยซ้ำอดีตบวกปัจจุบันเท่ากับอนาคตจึงเท่ากับศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์แน่นอนสมบูรณ์นี่คือการจบกิจที่ต้องรู้ด้วยตนพระพุทธเจ้าทรงสอนเราไว้ละเอียดมีเครื่องตรวจสอบผลธรรมด้วยกาละทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตถึงสามกาละด้วยประการฉะนี้และผู้สามารถทำผลสำเร็จได้ก็เป็นนิพพานังปรมังสุขขังคือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหรือยิ่งกว่าสุขของโลกีนะหรือยิ่งกว่าสุขของโลกีที่ผู้ทำได้สำเร็จนั้นนั้นเป็นผู้มีธรรมรสที่สุขอย่างยิ่งนั่นเองและจะเป็นรสสงบที่ชื่อว่าสุญญตวิหารอย่างพิเศษเพราะเป็นเครื่องอยู่วิหารแปลว่าเครื่องอยู่เพราะเป็นเครื่องอยู่ที่ศูนย์หรือว่างจากอกุศลเหตุสนิทแล้วเป็นสุญญตารมณ์ของคนปกติมีชีวิตสามัญซึ่งมันมีอารมณ์เป็นศูนย์เพราะความเป็นอนัตตาหรือเพราะความไม่มีตัวตนของกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วอย่างศูนย์สนิทเที่ยงยั่งยืนถาวรคงที่สุญญตารมณ์หรืออารมณ์เป็นศูนย์นี้เป็น EQ โลกุตระขั้นสุดยอดทีเดียวเป็นความฉลาดทางอารมณ์แบบพุทธโดยแท้ศูนย์ที่ว่านี้ไม่ใช่สิ่งสร้างหรือนิมิตนะที่อาตมาต้องนำความนี้มาย้ำเดี๋ยวจะอธิบายอ่านจบก่อนนะศูนย์ที่ว่านี้ไม่ใช่สิ่งสร้างหรือนิมิตหรือไม่ใช่อารมณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใส่จิตด้วยวิธีต่างๆแล้วก็ยังต้องทำตามวิธีที่เคยทำมานั้นๆอยู่วงเล็บแบบฤาษีกระทั่งเกิดอารมณ์ว่างๆหรือนิมิตว่างๆมาให้ตนเสพอย่างไม่รู้แล้วรู้เสร็จวงเล็บเปิดจะว่างอย่างรูปฌานหรืออรูปฌานก็ไม่ใช่ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ของฌานสี่แห่งรูปฌานหรืออากาสานัญญานัญจายตนะไปจนกระทั่งถึงเอเนวสัญญานาสัญญายตนะแห่งอรูปฌานหรืออสัญญีก็ตามวงเล็บปิดไม่ใช่รูปฌานหรืออรูปฌานที่ได้รับการสร้างขึ้นโดยวิธีการต่างๆอันโบราณอาจารย์และฤาษีเก่าก่อนพากันคิดสร้างขึ้นใส่จิตซึ่งมีกันมานานแล้วแม้สมัยใหม่ก็มีผู้ค้นหาวิธีใหม่ๆสร้างอารมณ์ว่างในยะนี้โดยวิธีใหม่ๆอีกมากมายอันนี้ก็ย้ำให้เห็นว่าสุญญตาหรือว่าว่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี้มันไม่ใช่การสร้างภพสร้างชาติมันไม่ใช่สร้างนิมิตอะไรขึ้นมาผู้ที่เคยไปนั่งหลับตาเจโตสมถะนั่นน่ะมันอยู่ในภพนั่นนั่งเวลานั่งคุณเข้าไปในภพเขาต้องเรียกโดยภาษาว่าภวังภวะก็คือภพนั่นแหละภวะองค์ภวะบวกองค์เป็นองค์ของภพคือเป็นหน่วยของภพเป็นหน่วยของอารมณ์ที่มันเราทำตัวเราให้เข้าไปอยู่ในนี้โดยดับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในเป็นการดับเข้าไปอยู่ไม่รับรู้ข้างนอกเข้าไปอยู่ข้างในถ้าไม่รับรู้แล้วเข้าไปอยู่ข้างในได้ก็เป็นภวังค์เรามีความรับรู้อยู่มีความรู้สึกรับรู้แล้วเราก็รับรู้ตัวว่าเป็นยังเป็นอย่างนี้อยู่โดยไม่รู้ข้างนอกแล้วนั่นคือองค์ภวังค์ที่แท้จริงหรือเท่ากับนอนหลับคนนอนหลับนั่นคือคนเข้าไปอยู่ในภวังค์จิตก็ทำงานไปตามมีกิเลสเท่าไหร่มีอะไรยังไงมันก็ฟุ้งก็สร้างก็คิดก็ปรุงก็อะไรไปตามเรื่อง เราก็ถือว่ามันเป็นฝันมันเป็นความฝันหรือมันเป็นอะไรที่เรารับรู้สึกอยู่ตอนนั้นถ้าคนมีสติหรือมีกำลังแข็งแรงจะนำจูงตัวเองในขณะที่อยู่ในภวังค์นั้นคิดไปอย่างโน้นคิดไปเจตนาคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเผื่อว่าปล่อยหมดเลยแม้แต่ข้างหน้าก็ปล่อยให้มันอยู่ของมันตามยถากรรมมันก็จะคิดฟุ้งไปนั่นแหละคือนอนหลับแท้ๆนอนหลับแท้ๆแต่ถ้าอยู่ในภวังค์นั้นโดยตั้งหัดฝึกตั้งใจฝึกสติให้มีเป็นความรับรู้นะโดยไม่ต้องรับละกิเลสนะไม่ละกิเลสอะไรละนั่งเข้าไปสู่ภวังค์แล้วก็มีสติให้แข็งแรงแล้วก็เจตนานั่งเข้าไปสู่ภวังค์แล้วก็มีสติให้แข็งแรงแล้วก็เจตนาคิดตรวจสอบอ่านโน่นอ่านนี่อะไรใจต่างๆนานาไปมีกิเลสคิดยังไงก็คือกิเลสดีไม่ดีไปตามกิเลสด้วยคิดไปสนุกไปตามกิเลสคิดเพลินไปตามอารมณ์อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้อยากคิดยังไงคิดไปแบบนี้โดยอัตโนมัติก็เป็นได้แต่ละคนมันไม่รับรู้คนข้างนอกเป็นยังไงไม่รู้เรื่องแล้วเราก็อยู่กันนั่นนะฝันเพ้อไปเพื่องไปคิดฟุ้งซ่านไปเจตนาเนี่ยนะเราอยากคิดอย่างนี้ก็คิดไปโน่นนี่คิดไปตามเจตนาเราโดยเฉพาะก็คือโดยกิเลสตัวเองนั่นแหละพาคิดไปอย่างนี้ก็อยู่ในภวังค์โดยเจตนาและก็ไม่ใช่นอนหลับนะจะเมื่อยด้วยไม่เหมือนนอนหลับมันปล่อยอย่างนึงแม้จิตมันจะทำงานโดยยถากรรมโดยอัตโนมัติของมันแต่เราก็วางอะไรหมดเลยให้มันปล่อยให้มันเป็นของมันไปเองไอ้นั้นได้หลับได้พักผ่อนแต่คนเจตนาที่ต้องคิดอย่างนี้อยู่คิดไปดีไม่ดีคิดร้อนเลยนะฟุ้งไปคิดไปฝันเฟื่องแหมเรื่องราวเรื่องมากอะไรก็ได้บางคนจะมากเรื่องจนกระทั่งปวดหัวเลยหนักเข้าปวดหัวเลยก็อยู่ในภวังค์นั่นแหละไอ้อย่างนั้นก็อยู่ในภวังค์ที่เจตนามีจิตของเรามันก็ต่างกับหลับต่างกับหลับส่วนที่จะเป็นฌานนั้นเขาก็จะอยู่ในภวังค์นั่นแหละแต่สามารถพยายามรู้ว่าอารมณ์นิวรณ์ห้าเป็นอย่างไรกามมันมีอารมณ์คิดอย่างกามเป็นอย่างไรพยาบาทเป็นอย่างไรทีนมิตาเป็นอย่างไรฟุ้งซ่านเป็นอย่างไรก็ไม่ให้มันฟุ้งซ่านให้มันสงบอยู่เฉยเฉยวางไม่มีอาการกามไม่มีอาการพยาบาทไม่มีอาการของง่วงเหงาซึมหลีไม่มีเต็มสติเต็มใสฟุ้งซ่านออกไปคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นคิดนี่ไม่มีอยู่ตรงนี้แหละว่างใสโปร่งว่างศูนย์ว่างนั่นถือว่าฌาน4ถือว่าฌาน4การสร้างฌานแบบนี้ก็เรียนรู้ทางฌานมานั่งหลับตาทำมาก็เรียนรู้มาทุกคนฝึกฝนได้ก็คือได้ฝึกไม่ได้บางคนก็ไม่ได้ก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละคนที่ทำได้ก็ได้ไปมันเป็นการสร้างภพแล้วคุณก็สบายทำได้สำเร็จก็อยู่กับภพว่างใสอุเบกขาถ้าอยากให้มันมากกว่านี้เป็นอรูปฌานก็เป็นภพแห่งอรูปไปอีกมันแค่นี้มันยังไม่ว่างให้มันว่างให้มันใสมันไม่เหลืออะไรเลยนั่นคือทำความลืมตัวอรูปฌานจากรูปฌานนี่เป็นว่างว่างนี่มันมีสติกำหนดรู้แล้วก็บังคับมันบังคับได้เก่งชำนาญมันก็จะบังคับง่ายและก็บังคับเด่นนานคือบังคับให้มันว่างโล่งไม่มีนิวรณ์ไม่มีอาการกามพยาบาททินมิทะอุทธัจจะวิจิกิจฉาคือไม่สงสัยคือเห็นอยู่ทนโทษเลยมันไม่สงสัยเป็นอื่นมันใช่นี่คือความว่างใช่นี่คือความเฉยเฉยใช่มันก็เฉยส่วนคำว่าอากาสานัญจายตนะของอรูปฌานก็มันยังมันยังว่างนะมันก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ว่างกว่านี้ก็จะทำให้ความไม่ว่างกว่านี้คือความทำให้ลืมตัวนะทำให้ลืมตัวคือทำให้ว่างกว่านี้พยายามที่มันว่างกว่านี้โดยกำหนดแสงสว่างเขาก็จะกำหนดแสงสว่างโดยภาษาบาลีเขาจะบอกอนันโตอากาโซติอนันโตอากาโซนะอากาศเนี่ยคือว่างเป็นอากาศเป็นความว่างที่ว่างเมื่อเอาอากาศหรืออากาศนี่มันมีอะไรมันเบิ้งว่างมันไม่มีเขตมันมีขอบอนันตะก็คือมันความไม่มีขอบเขตนะอนันโตอนันตะอนันตังมากมายว่างโล่งมันมีอะไรเลยคุณจะนิมิตยังไงคุณจะกำหนดยังไงคุณจะสัญญายังไงคุณจะเห็นว่ามันเป็นยังไงให้มันยิ่งกว่านี้มันก็เถอะจริงๆมันคือลืมตัวจากที่ขณะนั้นคุณเป็นอย่างรูปฌานเนี่ยมันรู้ตัวอยู่ว่าเรามันเป็นเราที่อยู่กับความว่างแล้วมันก็ดูมันยังไม่ ยังไม่รู้สึกว่ายังไม่มีนิมิตที่ว่างกว่านี้ถ้าคุณสมมุติเองว่านิมิตมันว่างกว่านี้เป็นแสงสว่างแล้วเป็นว่างกว่านี้ไอ้การสมมุตินี่อย่าสมมุติแต่ว่าแสงสว่างเท่านั้นจะสมมุติเป็นสีแดงสมมุติเป็นสีเขียวสมมุติเป็นสีวูบๆปอบๆสีนั้นสีนี้แล้วคุณก็สร้างเป็นนิมิตนั่งว่างไปหรือว่าทําได้แข็งแรงเข้าคุณก็บอกอยู่กับแดงๆๆก็จะมีสีแดงเต็มไปหมดไม่มีแต่สีแดงอยู่ในอยู่ในภพนั้นเปลี่ยนแดงเป็นเขียวก็จะอยู่เขียวไปหมดก็จะเล่นอยู่กับภพนั่นแหละคุณกําหนดเองเพราะฉะนั้นกําหนดแดงมันก็คุณกําหนดกําหนดเขียวคุณกําหนดกําหนดว่างสว่างแสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุดคุณก็กําหนดขึ้นมาจนสําเร็จมันก็เป็นนิมิตนั่นแหละอยู่ในภพอยู่ในตรงที่คุณอยู่นั่นแหละจิตของคุณเป็นพอกำหนดได้สำเร็จก็ว่าเป็น อรูปฌานอากาสานัญญาเจตนะและคุณก็ลืมตัวลืมตัวมันจะรู้สึกอย่างเดียวมันลืมตัวคือมันไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนเราเป็นใครมันไม่รู้ว่าเราเป็นใครนั่นเองเราเป็นเราไม่รู้หรอกตอนนั้นไม่รู้รู้สัมผัสรู้รสอย่างเดียวแต่ว่ามันมีแต่ว่างอย่างเดียวเราอยู่ไหนยังไม่รู้ตัวแต่มันรู้สึกว่าโอ้โหมันว่างกันมันจะทิ้งอะไรต่ออะไรไปเหมือนกันโดยจิตของความรู้สึกของคนมันจะทิ้งอะไรไปหมดเหมือนกันทิ้งแม้แต่ตัวเราเองเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ตัวนั่นคืออากาสานัญจายตนะพอเรารู้ตัวว่าเป็นเรานั่นคือวิญญาณของเราตัวเราคือวิญญาณเป็นอัตภาพหนึ่งอัตตาของเราพอรู้ว่าโอ้เราอยู่ในที่ว่างนี้เราอยู่ในความว่างอันนี้เรากำลังเป็นผู้เป็นตัวเราเราคือนายกเราคือนายขอก็คือเราเรานี่เรารู้ตัวเราแล้วตอนนั้นเรารู้ตัวเราขึ้นมาขณะที่เรารู้ตัวเราขึ้นมานั่นคือวิญญาณัญจายตนะแล้วเราก็อยู่ในภพแห่งอากาสาวิญญาณอยู่ในภพของอากาสาอากาสาเป็นภพวิญญาณคือชาติเรายังเกิดอยู่เรายังไม่เป็นยังไม่ดับศูนย์ยังมีเราเราก็อยู่ในอากาศนั่นคือสภาพสร้างนิมิตแล้วก็ไปอยู่ในนิมิตเป็นฌานแบบฤาษีที่นี่ได้เรียนมาว่ามันยังมีเรามันยังมีภพมันยังมีความรู้สึกมันก็ยังไม่หมดสิวะนะเพราะฉะนั้นก็ดับสิดับไม่ให้รับรู้อะไรที่นี่ก็ดับจากวิญญาณนั่นจะรับตัวเรารับความรู้สึกนั่นเองไม่ดับอะไรคือดับวิญญาณนั่นแหละวิญญาณคือธาตุรู้ดับให้เราเองไม่รู้โดยเข้าใจว่าดับไม่ให้เรารู้ว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่ให้รู้สึกว่าตัวเราก็คืออสัญญีนั่นแหละไม่กำหนดรู้อะไรดับสัญญาดับเวทนาไม่รู้สึกไม่รู้ว่ามีไม่ให้มีดับนิดนึงไม่ให้มีอกินจัญญายตนะแปลว่าความไม่มีนิดนึงน้อยนึงไม่มีแล้วก็ไปเข้าใจเอาว่าคือไม่มีความรู้สึกไม่มีความรับรู้ไม่มีตัวเราโดยชนิดทำนิมิตให้มันดับนั่นแหละมันก็ดับนิ่งดับแล้วเขาก็ว่านี่แหละคือนิโรธนี่แหละคือนิโรธดับไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ดับไม่รู้อะไรเลยนี่คืออะมาแยกได้สูงสุดก็คืออาลานดาบทกับอุทกดาบทมาอาลานดาบทก็ได้จุดนี้ดับนะใครฝึกมาถึงที่ก็จะรู้ดีนะใครฝึกมาได้ผ่านได้พบสิ่งที่อาตมากำลังเล่านี้ก็นั่นแหละเป็นแบบฌานฤาษีฌานหลับตาดับแต่ธาตุรู้ที่เรายังไม่สูญมันต้องฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมารู้คุณจะกดข่มมันไว้ให้ดับอย่างไรอย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นการกดข่มมันเป็นการกำหนดตัวเองสัญญากำหนดลงไปไม่มีให้ดับไม่รับรู้อะไรไม่รับรู้มันจนสำเร็จแล้วมันก็จะได้พอได้แล้วมันก็ต้องฟื้นขึ้นมาเป็นธรรมดาของคุณเป็นธรรมชาติคุณยังมีคุณยังรู้สึกธาตุของคุณวิญญาณของคุณความรับรู้ของคุณมันยังมีมันก็จะเข้ามารู้พอเข้ามารู้แล้วมันก็มันรู้มันก็ยังมีที่มันก็ยังไม่ดับมันไม่ใช่นิโรธดับไปอีกพอรู้มันนิดก็ดับรู้ก็ดับมันก็เลยกลายเป็นมลํามะเลืองรู้พอจะรู้ก็ดับพอจะดับก็รู้จะดับอุทกดาบก็จำนนเฮ้ยมันไม่จริงหรอกมันไม่ใช่อยู่ที่ดับแล้วก็ดับตลอดยังไงมันก็ฟื้นขึ้นมาดับมันก็เลยกลายเป็นพอรู้ก็ดับก็แล้วกันพอดับพอมันรู้ตัวขึ้นมาก็ดับรู้ขึ้นมาก็ดับขึ้นมาก็ดับจึงแปลว่าจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไ ไม่รู้ก็ไม่ใช่จะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่เลยเป็นสุดยอดของวิธีปฏิบัติแบบนี้ฌานหลับตาฌานอยู่ในภวังค์ได้สูงสุดเท่านี้แหละโยมเอ้ยมีเท่านี้แหละทางฌานฤาษีไม่มีอื่นอีกกว่านี้อีกเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายของทางฤาษีสายในก็แล้วแต่ใครเขาทำได้งี้ก็ทำนั่งหลับตาทำเอาไปแล้วสิ่งนี้จะต้องทำเอาไม่ถาวรไม่นิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมไม่เป็นโดยเองไม่เป็นโดยอัตโนมัติไม่เป็นคุณจะต้องทำเอาแต่คุณจะทำเก่งๆคุณก็ทำได้ไวเหมือนกันทำได้ไวเมื่อนักสะกดจิตปั๊บให้สัญญาณให้รหัสปั๊บป๊อกเข้าเลยเข้าผวังแล้วก็ดับปุ๊บอะไรเงี้ยคุณฝึกพอไปคุณก็ได้เก่งเหมือนกันนะคุณหัดเข้าสิอย่างอาตมาเนี่ยจะหัดนอนหัดฝึกนอนไม่ต้องถึงขนาดไปทำฌานยังไงไม่ต้องดับเงี้ยหรอกหัดนอนเนี่ยนอนอาตมาจะนอน1นาทีหลับไม่ใช่นอนนอนนี่มันก็คือนอนเนาะหลับหลับหมายความว่าทวาร5ข้างนอกนี่ไม่รับรู้เข้าไปอยู่ในผวังค์1นาทีแล้วก็ตื่นได้5นาทีอาตมาก็ทำก็ฝึกเล่นอยู่ทุกวันเนี่ยถามท่านจะแจ้งสิบางทีท่านบอกท่านจะมาปลุกแล้วแต่ท่านไม่ค่อยกล้าปลุกอาตมาเท่าไหร่หรอกเพราะท่านเกรงใจว่าอาตมารู้เองอยู่เหมือนกันแต่บางทีท่านก็ปลุกว่าเอ๊ะเลยเวลาแล้วไม่ปลุกไม่ตื่นก็ท่านก็ปลุกแต่อาตมาก็จะรู้เสมอจะรู้อยู่เหมือนกันแหละท่านมาเมื่อไหร่ก็รู้นะพอนับเวลากันมาเดี๋ยววันนี้จะต้องตื่น4:00วันนี้จะต้องตื่น3:35จะต้องตื่น4:004:45อะไรก็แล้วแต่ก็บอกกันนะเพราะนั้นจะนอนอาตมารู้สึกตัวขึ้นมาเอ๊ะตอนนี้มันจะตื่น3:35ตอนนี้มันเพิ่งจะ3:34เองอ่ะมันยังไม่ถึง3:35แล้วก็หลับไปอีก1นาทีแล้วก็ตื่น3:35มันนี่มันยังไม่ถึงมัน3:03จะตื่น3:15นี่มันเพิ่ง3:08เองมันอยู่ได้อีกตั้ง7นาทีอ้าวเราหลับต่อไปอีก7นาทีหลับอีก5นาทีอะไรก็แล้วแต่ก็หลับเข้าไปหลับนั้นไม่ใช่นอนเฉยๆคือทวารข้างนอกไม่รู้ไปอยู่ข้างในผวังหลับก็ทำนะทำได้ฝึกได้นะจะหลับจะนอนจะเข้าผวังจะดับแต่อาตมาไม่ค่อยได้ทำดับทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ทำนิโรธหรือดับสนิทดับเป็นอกินจัญญะหรืออสัญญีอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้ทำมียานอนหลับแต่ว่าหลับนี่ทำทำอยู่กับทุกวันเนี่ยพอตื่นมาจะถึงเวลานั้นมันไม่ค่อยตรงเวลาไม่ตรงเวลาก็ทำให้มันตรงเวลาอะไรกันแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมาจริงๆตามเวลาอันนี้เป็นฌานของฤาษีเราก็ฝึกฝนไปก็ได้เป็นประโยชน์จะทำให้จิตของเราช่ำชองจิตของเรามีความสามารถเหมือนกันเป็นประโยชน์อย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าเจโตสมถะหรือทำฌานแบบนี้ก็ได้ประโยชน์หนึ่งได้พักผ่อนสองมีการศึกษาได้ศึกษาอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ได้สามเตวิโชนะอย่างที่ว่าส่วนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เข้าพบลืมตามีทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสรู้ทุกอย่างเลยซึ่งมันต่างกันเลยเห็นไหมเห็นอยู่รู้อย่างทุกอย่างเสร็จแล้วก็อ่านรู้กิเลสในภพหรือกิเลสในจิตฟังให้ดีนะมันไม่มีชาติด้วยมันไม่มีภพด้วยรู้จักกิเลสเกิดรู้ตัวตนรู้อัตตาอัตมันอัตภาพมันเป็นอย่างไรแล้วก็ฆ่ามันจนมันตายจนกิเลสมันตายเสร็จมันมีอะไรเหลือที่อยู่ก็ไม่มีกิเลสมันตายที่อยู่ก็ไม่มีชาติมันก็ไม่มีชาติเกิดมันก็ไม่ได้เกิดเพราะมันตายเพราะชาติก็ไม่มีที่อยู่ก็ไม่มีเพราะมันไม่มีแล้วมันไม่มีอยู่ที่ไหนแล้วก็มีสามัญตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็รู้ทุกอย่างเหมือนมนุษย์ธรรมดาสามัญทุกอย่างแต่ไอ้ที่ตัวที่มันตายเนี่ยมันตายมันศูนย์อนัตตาเพราะฉะนั้นสภาพที่ดับสนิทนี้คือกิเลสนั้นมันขาดใจตายมันไม่เหลือซากมันไม่เหลือธุลีละออง มันไม่เหลืออะไรอีกเลยมันมีอวิมุตจรเศรษฐุรีอโศกะวิริชะอย่างไรมันก็ไม่มีอโศกะวิริชะเขมมังสุขเกษมสปาดสว่างสงบสนิทถ้าจะเติมอีกสอนหนึ่งก็คือสว่างสว่างสว่างสงบสะอาดสว่างสงบสนิทสี่สอสะอาดสว่างสงบสนิทสนิทมันไม่มีอะไรอีกแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นมันเหลือภพไม่เหลือชาติไม่ได้ไปนั่งสร้างภพแล้วก็เข้าไปอยู่ในภพเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นสภาพนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เลยเห็นไหมฟังดีๆถ้ามาฟังธรรมคราวนี้นี่ละเอียดละออแม้กระทั่งฌานคนไม่รู้ฌานไปอธิบายฌานผิดๆเพราะฌานเป็นอุตริมนุสธรรมเพราะคนไม่รู้จักฌานพระพุทธเจ้าจริงอธิบายฌานฤาษีอธิบายฌานตามอัตโนมัติที่ฉันเองเข้าใจฉันก็เดาของฉันไปตามเรื่องก็เลยกลายเป็นฌานหมากมั่งฌานเรือนมั่งกลายเป็นฌานอะไรก็ไม่รู้ฌานต่างๆนานาสารพัดอธิบายฌานหมากอยู่ก็เยอะนะได้ว่าเป็นอรหันต์ฌานหมากก็มีขออภัยนะไม่ได้ว่าใครนะฌานเรือนฌานอะไรก็ไม่รู้เป็นฌานอะไรไปมันไม่ใช่ฌานพระพุทธเจ้าโดยไม่เข้าใจว่าฌานฤาษีเขาสอนมามันเป็นอย่างที่ว่านั่นแหละที่อธิบายไปแล้วแล้วฌานพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ฌานอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอวดอุตริมุสธรรมที่ไม่มีในตนแล้วทำให้ฌานทำให้ศาสนาเสื่อมมันเป็นพิษเป็นภัยต่อศาสนาจริงๆเมื่ออธิบายอย่างนั้นมาเพี้ยนก็เพี้ยนตามกันมาหมดเลยจนเดี๋ยวนี้ไม่เหลือคุณได้ฟังฌานที่อาตมาอธิบายให้ฟังนี้นี่นะคุณไปหาฟังที่ไหนๆก็เชิญแล้วอย่าไปลองของใครอื่นเขามากนักล่ะนะพอรู้แล้วตัวเองทำไม่ได้ซะก่อนเถอะได้จะฟังแล้วทำไม่จริงทำไม่ได้แล้วก็ไปเที่ยวลองของกับคนอื่นเขาไม่เขาท่านะพวกพูดให้ผักงามเก่งปลูกผักงามไม่เป็นได้แต่พูดให้ผักงามผักงามเอ้างามเอายิ่งพูดยิ่งงามโอ้ใส่ปุ๋ยอย่างนั้นอินทรีย์อย่างนี้ใส่โอ้โหอย่างงนอย่างนี้แหวนโอ้โหพูดให้งามงามขึ้นทุกวันแต่มันยังไม่ได้ปลูกสักต้นนะระวังนะเพราะฉะนั้นความต่างของศาสนาพระพุทธเจ้านี้จึงมีนัยยะที่ต่างอย่างลึกซึ้งคัมภีราทุตสาทุรนุโพธานะอัตกาวจรามันไม่ใช่เรื่องคาดคะเนดนเดานะไม่ใช่ตรรกศาสตร์นะเอาต่อไม่ใช่ภพที่เป็นรูปภพหรืออรูปภพซึ่งผู้จะได้อาศัยต้องสร้างขึ้นมาให้แก่ตนอีกทีไม่ใช่ชาติที่ต้องมีการเกิดมีความเกิดซ่อนขึ้นมาเสพสมสุขสมบำเรอตนอยู่ในจิตเหมือนโลกียรสโลกียารมณ์นี่ก็สรุปที่อธิบายมาเมื่อกี้แล้วว่ามันไม่ใช่ภพไม่ใช่ชาติที่เราสร้างขึ้นมาอย่างเป็นฌานฤาษีนะพอสร้างขึ้นมาก็เป็นรสโลกียรสหรือโลกียารมณ์อย่างนั้นแต่เป็นโลกียรสโลกียารมณ์ที่ชื่อว่าฌานแล้วก็ติดอยู่กับฌานอย่างนั้นแหละฌานฤาษีนั่นน่ะมันเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ต้องติดแต่เราหัดได้ฝึกเอามาใช้ประโยชน์เราก็รู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่มรรคผลแต่เป็นเครื่องอาศัยอุปการะเอามาใช้สงบจะพักก็พักได้จะพักอาศัยหรือจะเรียนรู้ใช้เป็นการศึกษาก็ได้หรือจะใช้เป็นเตวิชโชเป็นฐานของเตวิชโชว่าเข้าไปอยู่ในฌานอย่างนั้นแล้วก็ระลึกบุพเพนิวาสานุสติญาณบุพจุตูปปาตญาณมีสติแข็งแรงแล้วก็ตรวจสอบอาสวัคคายานก็ทำเชิญเป็นประโยชน์คุณค่ามหาศาลเพราะในรูปภพอรูปภพที่เป็นรูปฌานอรูปฌานนี้ก็สร้างขึ้นมาและของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ภพไม่ใช่ชาตินะไม่ได้สร้างขึ้นมาบำเรอตนแล้วเป็นโลกิยรสอย่างนี้นะแต่เป็นการดับรสของพระพุทธเจ้านี่เป็นการดับรสโลกีดับชาติโลกียารมสิ้นภพโลกีในตนสิ้นภพโลกีในตนสนิทชนิดเที่ยงแท้ถาวรยั่งยืนไม่ต้องไปทำเอาจึงจะได้อันไม่จบกิจสักทีไม่ต้องไปทำด้วยวิธีอย่างที่เคยทำเพื่อให้เกิดอารมณ์ศูนย์ขึ้นมาอีกแล้วเสร็จแล้วเสร็จเลยว่างแล้วก็เป็นอันว่างถาวรยั่งยืนไม่มีอาการเป็นอื่นอีก ไม่ต้องทำอีกตลอดไปคุณทำถึงจุดนี้หรือยังตอนแรกอาจจะเป็นขณะต่อมาก็อุปจาระต่อไปก็เป็นอัปปนาทำได้แน่วแน่แนบแน่นเด็ดขาดทำได้บ่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งชำนาญทำจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งคุณก็ให้คะแนนตัวเองได้ว่าเราทำได้ถาวรแน่นอนเด็ดเดียวไม่เป็นอื่นทำเมื่อไรก็เป็นอย่างนี้ทำเมื่อไรก็เป็นอย่างนี้ทำเมื่อไรก็เป็นอย่างนี้ศูนย์ทำเมื่อไรก็ศูนย์อย่างนี้เด็ดเดียวแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องยากได้โดยง่ายได้โดยไม่ลำบากได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานฌานแบบพุทธเนี่ยนะฌานแบบพุทธนั่นแหละสั่งสมลงไปเป็นสัมมาสมาธิฟังให้ดีฌานกับสมาธิต่างกันอย่างไรฌานคือการปฏิบัติเพ่งเผาปฏิบัติลดละกิเลสในภาคฝึกจนชำนาญชำนาญชำนาญชำนาญเข้าตั้งมั่นแข็งแรงเข้ากันนะเรียกว่าสมาธิหรือสมาหิตะเรียกว่าความตั้งมั่นเพราะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นจิตตั้งมั่นฌานแปลว่าเพ่งเผาสมาธิแปลว่าตั้งมั่นมันมีความต่างกันอยู่คงไม่สับสนนะมันมีสภาวะที่ง่ายอยู่ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่จะว่าไปแล้วนี่ฌานเป็นบาดฐานของสมาธิสั่งสมความเป็นฌานสั่งสมความเพ่งเผากิเลสให้กิเลสมันดับให้ได้ไปเรื่อยๆจนชำนาญจนแข็งแรงจนตั้งมั่นนั่นคือสมาธิสุญญตวิหารหรืออารมณ์ศูนย์ชนิดพิเศษนี้มันได้แล้วได้เลยได้แล้วมันสำเร็จแล้วจบกิจแล้วเป็นสภาพปกติแล้วไม่ต้องทำใดๆเพื่อให้เกิดอารมณ์ศูนย์ขึ้นมาให้แก่ตนอีกแล้วซึ่งในความละเอียดลึกซึ้งนี้นักปฏิบัติที่ปฏิบัติแบบนั่งสมาธิก็ดีหรือแบบสะกดจิตก็ดีสมาธิด้วยวิธีต่างๆแบบฤาษีดาบทเก่าก่อนทั้งหลายก็ตามนั้นจะต้องสร้างพบสร้างอรูปพบให้แก่ตนเสพจนสำเร็จแล้วหลงว่ารูปหรืออรูปที่สำเร็จด้วยใจคือมโนมยอัตตาหรือจะเรียกอรูปอัตตาถ้าสมมติว่าอันนั้นมันเป็นอรูปหรือเรียกมันว่าเป็นอรูปคือไปสร้างอรูปฌานอากาสานัญญายตนะความว่างอะไรเนี่ยจะเรียกว่าอรูปก็ได้แต่ที่จริงมันก็เป็นมโนมยอัตตามันซ้อนกันอยู่มโนมยอัตตาหมายความว่าอัตตาที่เราสร้างขึ้นมาสำเร็จทางใจสร้างระดับรูปก็เป็นรูปเรียกว่ารูปฌานหรือรูปภพสร้างมาเป็นอากาสานัญญายตนะเป็นรูปที่ว่างเป็นอรูปฌานคือฌานชั้น4เป็นอุเบกขามันก็ว่างแล้วใช่มั้ยมันก็ว่างขนาดนึงมันว่างจากกิเลสว่างจากอารมณ์เศร้าหมองว่างจากอะไรก็แล้วแต่มันอุเบกขานั่นก็คืออรูปฌานพอว่างลงไปถึงอากาสานัญจายตนะมันก็ว่างขึ้นไปเป็นอรูปและคุณก็บอกจะเรียกว่าอรูปนี้มันสําเร็จแล้วเราทําได้สําเร็จก็มโนมยังมโนมยะนี่คือสําเร็จด้วยจิตนะเพราะงั้นก็เป็นอัตตาที่เป็นคุณสร้างอัตตาหรือสร้างอัตตมันอัตภาพอันหนึ่งขึ้นมามันขึ้นมาให้แก่ตนจะสำเร็จมันก็เป็นมโนมยอัตตาแต่อยู่ในระดับอรูปแต่ถ้าคุณสร้างให้เป็นตัวตนเลยสร้างรูปเทวดาปั้นรูปเทวดาเห็นรูปเทวดาเห็นรูปผีเห็นรูปสวรรค์เห็นรูปนรกเห็นนันสวนนันทวันเห็นสวนอะไรก็แล้วแต่คุณก็สร้างไปตามที่เขาเล่ามาหรือคุณจะสร้างสวนใหม่ก็แล้วแต่สวนสวรรค์แบบใหม่ตามที่คุณจะว่าคุณเป็นสถาปนิกใหญ่อะคุณก็สร้างสวนสวรรค์ใหม่ขึ้นอีกโอ้คุณงดงามของคุณสุดสวยสุดวิเศษยังไงคุณก็ฟังไปก็เป็นรูปเป็นวิมานอย่างฤาษีริงดำก็บอกวิมาน5ชั้นวิมาน6ชั้นวิมาน7ชั้นโอ้โหประดับไปด้วยเพชรพลอยประดับไปด้วยแก้วแหวนประดับไปด้วยทองคำคุณก็สร้างไปจนสำเร็จเป็นรูปร่างคุณก็ปั่นสำเร็จโอ้โหเห็นแล้ววิมาน9ชั้นวิมาน7ชั้นสำเร็จแล้วนี่คุณทำบุญเพิ่งจะได้วิมาน5ชั้นนะต้องทำอีกทำมากๆกว่านี้จะได้วิมาน8ชั้นทำยิ่งกว่านี้โอ้ได้แล้วเหรอได้จะวิมาน8ทำเพิ่มจะได้วิมาน9วิมาน9ชั้นสวยกว่านี้วิเศษกว่านี้ก็ได้ก็ไปนั่งแล้วก็ให้นั่งหลับตาสร้างวิมานเป็นมโนมยอัตตาปั้นขึ้นมาสำเร็จด้วยจิตได้โอ้โหนี่แบบนี้ก็มีกันเกลื่อนสร้างกันไปอาตมาก็เอาเข้ามาพูดมาเปิดเผยมาติ ตีมาอะไรไปนี่มโนมยอัตตานั่นคืออารมณ์เพราะงั้นถ้าไปเอาละไม่สร้างวิมานอย่างนั้นก็มาสร้างอารมณ์ว่างนะก็เป็นอารมณ์ว่างเป็นอากาสาหรือเป็นอุเบกขาอะไรก็ว่าไปอารมณ์วิมุตติอารมณ์นิพพานนํามาสร้างแล้วก็ไปหลงว่าอันนั้นเป็นอารมณ์วิมุตติอารมณ์นิพพานแล้วก็เฝ้าทําเฝ้าสร้างอยู่อย่างนั้นให้ช่ําชองชํานาญเมื่อได้อารมณ์ว่างซึ่งก็แล้วแต่ใครจะยึดเอาอารมณ์ว่างขนาดไหนก็แต่ละของใครบางก็ยึดเอาตั้งแต่อารมณ์ฌาน4มีที่มีอุเบกขาเป็นอารมณ์ว่านี่คือนิพพานบางก็เอาอรูปฌานขั้นใดขั้นหนึ่งว่าคือนิพพานเช่นหลงยึดเอาอากาสานัญจายตนะเป็นนิพพานก็มีหรือหลงยึดเอาวิญญาณัญจายตนะเป็นนิพพานก็มีหลงยึดเอาอากินจัญญายตนะเป็นนิพพานก็มีหรือไม่ก็ยึดเอาเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นนิพพานก็มีมีกันมาตั้งแต่เด็กดำบรรพ์จนกระทั่งวินาทีแห่งวันนี้นะก็ยังถ้าเขายังหลงก็ยึดอยู่หรือแม้แต่สมมุตินิมิตใหม่ๆที่คิดว่าเป็นความละเอียดความว่างหรือความวิเศษอย่างใดก็ตามมันก็ยังสายธรรมกายนี่เป็นต้นวางใสใสใสยิ่งไปเอาโสดาแล้วก็ใสสกิทาใสอนาคาใสอรหันต์อรหันต์ก็ใสก็ไปแต่ห้ามนะมีผู้ไปพบพุทธภูมิในคนเดียวโน่นนั้นเข้าไม่ได้ใสได้แค่อรหันต์เขากั้นคุณเขาบอกคุณไปไม่ได้หรอกไปได้อยู่สองคนเขาว่างั้นนะมีคุณยายจันก็ท่านธรรมชโยสองคนไปเข้าไปเฝ้าเพราะงั้นใครอยากถวายเข้าพุทธก็มาเอามาถวายยายจันก็ทำธรรมชโยท่านจะเป็นคนทำนำไปถวายท่านพระพุทธเจ้าเองสงวนลิขสิทธิ์นั่นนี่เข้าไม่ได้นอกนั้นก็ใสใสอยู่ที่แค่อรหันต์เนี่ยมันก็ทำนิมิตไปเรื่อยๆใสเข้าไปเรื่อยๆนะนี่เป็นของใหม่ไม่ใช่ของเก่าแบบสีเดิมใสใสแบบนี้ใหม่นะสมมตินิมิตใหม่ๆที่คิดว่าเป็นความละเอียดความว่างขออภัยนะนี่ที่เอายกตัวอย่างมาพูดให้พวกคุณเข้าใจดีไม่ได้ไปเหยียดหยามไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนอะไรหรอกแต่รู้อยู่ว่าเขาผิดแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำอะไรเขาแล้วก็ไม่ได้อยากจะเป็นศัตรูรบราฆ่าฟันไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันนะรู้แต่ว่าเขาผิดแล้วก็สงสารอยู่แต่ว่าไม่รู้จะช่วยยังไงเอามาเข้าเรื่อง ผู้สร้างรูปประพบสร้างอรูปประพบตามที่ว่านี้มีอยู่มากเกลื่อนกลนวงการนักปฏิบัติธรรมจึงหลงวิมานสวรรค์หรือหลงเมืองนิพพานลวงนะนี่เรียกว่าเมืองนิพพานลวงตามนัยยะที่ว่านี้กันมากมายดาดดื้อในหมู่เหล่าที่ปฏิบัติด้วยการยึดว่าทำสมาธิเอานี่แหละจึงจะเป็นทางไปนิพพานไม่มีทางอื่นคือต้องมานั่งสมาธิอย่างนี้ถึงจะไปนิพพานถ้าไม่นั่งหลับตาสมาธินี่ไม่มีทางอื่นไม่ได้ไม่มีทางไปหรอกต้องทำสมาธิใช่คุณเอาคำว่าสมาธิมาใช้ใช่แต่คุณไปอธิบายสมาธิเป็นคนละเรื่องแล้วเป็นสมาธิฤาษีเก่าเดิมๆคุณจะมีประยุกต์อธิบายเมื่อกับธรรมกายเมื่ออะไรก็แล้วแต่คนประยุกต์ใหม่อีกก็ได้นะแล้วก็เป็นสมาธิแบบนั้นมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สมาธิแบบนั้นนะแล้วก็แต่ทำเอานะถ้าไม่ทำเรือนะทำยากช้าถ้าไม่ค่อยได้ทำเนี่ยมันจะทำไม่เร็วแล้วจะเรือมันจะไม่เก่งขึ้นเพราะจะต้องทำอยู่นั่นแหละต้องทำมันไม่เสร็จมันไม่เสร็จแล้วเสร็จเลยเหมือนของศาสนาพระพุทธเจ้านะล้างแล้วจบแล้วศูนย์แล้วไม่ต้องทำอีกจบกิจก็คือจบกิจไม่ต้องทำกิจอีกอันนี้นั่งสมาธิเป็นกิจอยู่ตลอดเวลานะหรืออีกอย่างที่หลงติดหลงยึดกันอยู่มากก็คือผู้สามารถรวมพลังงานสมาธิในจิตได้และเอาไปใช้งานนะรวมสมาธิในจิตได้แล้วเอาไปใช้งานเอาไปใช้งานรักษาไข้บ้างเอาไปทำนายบ้างเอาไปทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆพลังงานทางจิตเนี่ยเอาไปทำโน่นไปอะไรๆมันมีความสามารถทำได้เหมือนกันซึ่งพลังงานสมาธิอันเป็นพลังงานทางจิตรวมได้เป็นพิเศษย่อมเกิดความสามารถพิเศษที่ทำอะไรต่ออะไรได้เกินกว่าสามัญก็เป็นได้มีกันเกลื่อนเมืองเรียกชื่อว่าแสงอย่างนี้พลังอย่างนั้น อะไรต่ออะไรไปนานาเนี่ยแสงพลังจักรวาลแสงโยเรแสงโน่นแสงนี่คือจะเรียกชื่อเป็นแสงจะเรียกชื่อเป็นพลังจะเรียกชื่อเป็นกำปั้นจะเรียกชื่อเป็นไม้กระบองอะไรก็ได้ทั้งนั้นมาเชิญมา ใช้พลังไม้กระบองรักษาไข้ใช้พลังกำปั้นรักษาไข้หรือว่าใช้พลังกำปั้นทำฤทธิ์นั่นฤทธิ์นี่อะไรก็เรียกภาษามันนะแต่คุณก็ทำสมาธิทำจิตเอาพลังจิตมาทำเพราะการใช้พลังจิตมาเป็นอิทธิวิธีมาเป็นอเทศนาก็ไม่ใช่อิทธิวิธีอิทธิปาฏิหาริย์มาเป็นอิทธิปาฏิหาริย์มาเป็นอเทศนาปาฏิหาริย์อะไรพวกนี้มันใช้ได้พระพุทธเจ้าทำไมได้ปฏิเสธว่าอิทธิปาฏิหาริย์ไม่มีอเทศนาปาฏิหาริย์ไม่มีท่านไม่ได้ปฏิเสธอาตมาก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่มันน่าเบื่อก็เหมือนกับว่าไอ้คนรวยเศรษฐีมีไหมมีคนมีอำนาจใหญ่ใหญ่แหมเรืออย่างฮิตเลอร์มีไหมฆ่าคนอย่างมีอำนาจใหญ่จริงคนกลัวลานอำนาจขนาดบุตรก็มีสั่งฆ่าคนได้เดี๋ยวนี้ก็สั่งยังฆ่ายังไม่เสร็จอยู่เลยมีนะสั่งฆ่าได้ข้ามประเทศเลยไม่ใช่ฆ่าแต่คนในประเทศตนเองนะมันมีจริงนะมีได้อำนาจของความรวยก็มีได้อำนาจของจิตก็มีจริงมีได้อำนาจของความรวยก็มีได้อำนาจของจิตก็มีจริงฤาษีคันธารีฤาษีมณิกาสมัยพระพุทธเจ้านะท่านก็ชี้ไปแล้วบอกเออไปศึกษานู่นกับสำนักนู้นสำนักคันธารีสำนักมณิกานู่นอยู่ในแคว้นอ่ะเขาเป็นแคว้นนะเป็นแคว้นเลยเป็นเหมือนกับของเราอโศกเราก็เหมือนกับแคว้นเหมือนกันแต่พูดมากไม่ได้เดี๋ยวเป็นขบถนะเป็นอาณาจักรเหมือนกันเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มของเราเหมือนกันเราไม่ได้ไปปล้นไปจี้ใครๆมานะพื้นดินเราก็ต้องซื้อด้วยเงินทั้งนั้นเลยใช่มั้ยแล้วเราก็มาอยู่กันแล้วก็มารวมกันแล้วก็มีวัฒนธรรมของเรามีการดำเนินชีวิตของเราอย่างนี้อย่างนี้ของเราไปซึ่งเราคิดว่าเรามีชีวิตอย่างนี้นะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอื่นด้วยเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อื่นเราไม่ได้เป็นที่เอาเปรียบเอารัดเขาเราพึ่งตนเองเราสร้างสรรค์เราเกื้อกูลคนอื่นด้วยเรากินน้อยใช้น้อยลงมาประหยัดมัธยัสถ์ด้วยเป็นเศรษฐชนที่แท้จริงด้วยเราไม่ได้ไปลุกรานไม่ได้ไปเบียดเบียนไม่ได้ไปทำร้ายใครเราเกื้อกูลด้วยคนชนิดนี้เนี่ยจะบอกว่าถือเป็นขบวนก็เชิญเถอะจับไปเข้าคุกด้วยกันเนาะเขาสักพันสองพันเลยนะอย่าแยกนักเลยแยกอย่าแยกแม่อยู่นี่อยู่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเวลาแยกอยู่บางขวางเขาเรียกอะไรแดนอย่าไปแยกแดนนั้นแดนนี่มานะให้อยู่แดนเดียวกันก็แล้วกันอยู่แดนอโศก นี่ออกนอกเรื่องไปเยอะแล้วนะเพราะเราก็จะต้องรู้ความจริงว่าพลังสมาธินี่นี่บางทีก็เอาไปใช้อะไรพิเศษแล้วมันเหลิงมันเผลอตัวมันเก่งมันมีฤทธิ์มีแรงแล้วมันก็ไม่ลดละแล้วมันก็เป็นอัตภาพเป็นพลังชนิดหนึ่งเป็นอัตราจากชนิดหนึ่งอยู่คนเข้าทรงคนเข้าทรงก็คือคนมีสมาธิเข้าทรงคนมีสมาธิจนกระทั่งบางทีนี่เป็นสมาธิเป็นภวังค์และไม่รู้ตัวเองหรอกแล้วก็ใช้พลังสมาธินั่นน่ะไม่รู้ตัวเองเลยนะเขาก็บอกว่าเข้าทรงมีอะไรมีองค์เขาเรียกว่ามีองค์แม่อาตมาลืมครับมีองค์มาลงมีองค์มาใช้แล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นไปก็คือพลังสมาธิพลังจิตที่รวมได้แล้วก็ไปใช้งานมันก็เก่งมันเป็นทางอเทศนาไปทำไมรู้ได้รู้ได้บางทีมันรู้อย่างรู้ใจคนเป็นพลังงานพิเศษตามของหายตามโน่นตามนี่หรือว่าเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นโน่นนี้โอ้โหพอเข้าทรงแล้วนะดูดยาฉุนขนาดไหนก็ได้กินอะไรก็ได้ทำมโนเนี่ยทำได้หมดแหละมันมีพลังมีความแข็งแรงพิเศษพอออกมาจากทรงแล้วไม่เป็นอะไรเริ่มไปออกจากทรงแล้วก็ไม่รู้เรื่องมาทำตอนไม่ใช่ตอนเข้าทรงทำไม่ได้จริงจริงหมดแต่มันเป็นอีกเดรัจฉานวิชามันเป็นเรื่องที่ไม่จะไปยุ่งเกี่ยวมันเลยนะมันไม่เข้าท่าอะไรหรอกมันก็ได้ประโยชน์ถ้าจะทำใช้ประโยชน์แต่มันใช้หลอกลวงกันมาหากินก็ได้มาทำอะไรก็ได้นะบางคนที่เข้าทรงที่มีภูมิบ้างคนเข้าทรงพวกนี้จะไม่เอาเงินอย่างอาตมาเนี่ยเล่นไสยศาสตร์มาแต่เป็นบารมีเหมือนกันไม่เคยเอาเงินเอาทองใครหรอกอย่างดีก็พาไปเลี้ยงข้าวช่วยเขารักษาหายทำช่วยเขาของหายหามาได้เขาเป็นเรื่องอนุนันต์อะไรเกิดเรื่องทุกทรมานทุกร้อนอะไรมาก็ปัดเป่าช่วยเขาหายทุกร้อนแล้วเขาก็ขอบคุณจะเอาเงินเอาทองไม่ต้องพาไปเลี้ยงข้าวส่วนมากไปเรียกเขาต้มแถวปากน้ำเอ้ยประตูน้ำมีเจ้าร้านอะไรประจำแต่ก่อนนี่ไปกินกันกินแต่บางทีตีสองส่วนมากก็ตีหนึ่งตีสองไปกินเมื่อยทำงานทั้งวันทั้งคืนคนจะมากันก็มาเย็นๆแต่ก่อนนี่เล่นไสยศาสตร์อยู่ อันนี้เป็นเรื่องของพลังงานทางจิตเพราะงั้นถ้าเราไม่เข้าใจจริงเราก็หลงไปติดยึดไปวันถ้าเราวางไปทางพุทธแล้วไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนี้นะพลังงานพวกนี้มีจริงก็เป็นหลอกอยู่ก็มีนะอะไรจะได้ไปต่างๆนานานะตรงไหนตรงไหนแล้วหรืออีกอย่างหลงยึดกันมากก็คือผู้สามารถรวมพลังสมาธิในจิตได้และเอาไปใช้ในการรักษาบ้างทำนายบ้างทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆซึ่งพลังงานสมาธิอันเป็นพลังงานทางจิตรวมได้เป็นพิเศษย่อมเกิดความสามารถพิเศษที่ทำอะไรต่ออะไรได้เกินกว่าสามัญก็เป็นได้มีกันเกลื่อนเมืองเรียกชื่อว่าแสงอย่างนี้พลังอย่างนั้นอะไรต่ออะไรไปต่างๆนานาซึ่งมีผลจริงบ้างก็มีไม่จริงบ้างก็มีก็หลอกกันไปบ้างมีส่วนจริงบ้างบางส่วนเพราะคนเหล่านี้ยังไม่หมดกิเลสคือคนทำพวกนี้นะมันเป็นคนไม่หมดกิเลสถ้าคนที่หมดกิเลสแล้วไม่ทำหรอกถ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วไม่ทำทำเป็นก็ไม่ทำอาตมาทำเป็นอาตมาจะไม่ทำแล้วก็ทิ้งพยายามทิ้งนะไม่ได้ปฏิบัติลดละกิเลสอย่างสัมมาทิฏฐิย่อมไม่สามารถลดกิเลสได้จริงจึงไม่มีหลักประกันที่แท้จริงย่อมยังมีมานะมีอัตตาที่เป็นกิเลสแน่นอนดังนั้นก็ย่อมไม่บริสุทธิ์ซื่อสัตย์จริงเรื่องอย่างนี้ที่พากันหลงติดหลงยึดกันไปกับผลพลอยได้พวกนี้เห็นเป็นเรื่องวิเศษก็หลงกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเป็นเรื่องหลงยึดหลงติดกันไปเสียเวลาเป็นชาติแล้วชาติเล่ากันมานานแสนนานแล้วนะเพื่อนที่เล่นไสยศาสตร์กับอาตมาอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นอยู่เป็นอาจารย์ใหญ่มากเลยที่พอแก่กันแล้วนะเล่นมาหลายเป็นสิบสิบปีแล้วผมขาวหมดแล้วก็ดิ่งขลังนะยิ่งดูขลังเป็นอาจารย์ทางไสยศาสตร์ทางและตัวแกอ้วนด้วยทุ่มท้วมอ้วนโอ้ขลังแล้วก็เล่นอยู่นั่นแหละก็บอกเออท่านไปดีแล้วท่านไปทางนี้ดีแล้วล่ะมันก็ถูกทางแล้วล่ะแต่ผมมันยังต้องทางนี้อยู่เขาขอดูเขาก็ดูดีอยู่นั่นเขามาสายเดียวกันเขาก็มีพอสมควรเขาก็ไม่เอาเงินเอาทองใครเหมือนกันนั่นแหละไม่เคยเอาเงินทองใครไม่เคยไปเรียกร้องเอานั่นเอานี่หาทางที่จะไม่เอาเงินแต่ก็เอาทองอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เอานะไม่เอาเงินก็เอาที่ดินอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่คือไม่เอาอะไรแลกเปลี่ยนนะทำอยู่เหมือนกันเหนื่อยนะเหนื่อยบางทีมีโอ้ทุกร้อนมาขนาดนั้นขนาดนี้มาก็มากวนเจ็บป่วยมาก็มีเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้มาลูกหายพ่อหายแม่หายเมียหายผัวหายอะไรก็แล้วแต่มากันสารพัดความทุกข์มันนานาใช่ไหมคนเราอะมหาศาลเลยแล้วเราก็เก่งทั้งนั้นมารักษาได้ทุกโรคพวกนี้ไสยศาสตร์ได้มั่งไม่ได้มั่งไม่รู้อะก็ทำไปสามารถทำช่วยทุกโรคไม่เฉพาะโรคเหมือนกับหมอรู้แพทย์เขาด้วยซ้ำไปนะแพทย์เขาเยอะเฉพาะโรคนะไอ้นี่รักษาได้ทุกโรคมาได้ช่วยได้หมดไม่ใช่ได้หมดหรอกช่วยหมดนะได้ไม่ได้ไม่รู้บางเจ้าก็ไม่ได้บางเจ้าก็ได้เหมือนกันแหละหมอก็รักษาหายบางตายบางเป็นธรรมดานะก็ได้งั้นนะการปฏิบัติธรรมแบบพุทธนั้นไม่ใช่ไปสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาอีกแต่ล้างภพจบชาติกันต่างหากจึงจะเป็นความเป็นอนัตตาได้จริงตามที่ได้อธิบายมายืดยาวนั่นแหละต้องตรวจสอบให้ดีทั้งสภาพที่ได้ผลจริงนั้นๆพยัญชนะโดยบาลีอ่ะมันก็ไม่น่าจะมีถะก็ได้มันเป็นได้ไอ้ตัวที่เติมมาเช่นอัตตทัตถสุขก็ได้อัตตอัตตไม่ต้องทัตถะอัตตทัตสุขอัตตทัตสุขเลยอัตตะนะตัทสุขเลยไม่ต้องอัตตะทะทัตตัวทอทหารเติมเข้ามาอีกตัวหนึ่งเป็นอัตตะทัตถสุขหรืออัตตะทัตถะเป็นอัตตานั่นแหละเป็นความเป็นสาระของอัตตาหรือว่ารายได้ของอัตตาหรือว่าสิ่งเป็นผลได้ของอัตตาเรียกว่าอัตตะทัตถะเพราะฉะนั้นเอาตัวทอมาเป็นทัตถะหรือไม่ตัวทอเป็นอัตตะทัตสุขเลยก็ได้หรืออัตตะทะเลยก็ได้คล้ายกันมันมีตัว มันมีพยัญชนะแถมเติมอะไรมาบ้างในเรื่องของพยัญชนะอันนี้ก็เหมือนกันอนัญญัตถตาหรือไม่มีทอถงก็น่าจะได้นะอนัญญัตตาเลยมันก็น่าจะสำเร็จแต่อยู่ในหลักฐานของพระบดีของอะไรพวกนี้มันมีตัวทอถงด้วยนะก็ไม่เป็นไรนะเอาตัวแรกก็ตัวอาตมาจะได้ไม่ต้องไปตรวจอีกนะเป็นอนัญญัตถตานะมีผู้มาทักก็ปริญญา8มาทักก็ต้องไปได้นั่นหน่อยเขาบอกว่าจิ้งจกทักเรายังต้องตรวจสอบเลยเพื่อความถูกต้องไงก็ตรวจแล้วมันถูกต้องแล้วก็ใช้ได้นะถึงไหนแล้ววะ ต้องตรวจสอบให้ดีทั้งสภาพที่ได้ผลจริงนั้นๆว่าตรงตามปฏิจจสมุปบาททั้งสายอนุโลมคือหมุนไปตามลำดับปกติมาจากต้นไปหาปลายนะแล้วก็หมุนกลับและสายปฏิโลมหมุนทวนกลับหมุนทวนกลับทิศทวนไปทวนมาอย่างละเอียดเป็นปริวัตินะเป็นปริวัติรอบแล้วรอบเล่าว่าได้ดับชาติดับภพดับอุปทานดับตัณหาดับเวทนาในเวทนาฟังให้ดีนะสัญญาเวทยิตานิโรธเนี่ยท่านบอกว่าดับสัญญาดับเวทนาเวทยิตะก็ไปแปลว่าเวทนาก็มาจากรากศัพท์เวทนาก็ใช่นิโรธก็เลยแปลว่านิโรธคือดับดับสัญญาดับเวทนาอาตมาว่าเวทยิตะนี่แปลว่าเคล้าเคลียอารมณ์เวทยิตังเวทยิตะแปลว่าการเคล้าเคลียอารมณ์อาตมาก็อยากจะแปลว่านิโรธชนิดที่ให้สัญญาเคล้าเคลียอารมณ์ให้หมดเคล้าเคลียฟังเข้าใจในศัพท์คำว่าเคล้าเคลียให้มันตรวจสอบให้มันรับซับทราบในอารมณ์ให้หมดว่ามันสมบูรณ์ตามที่เรามีปัญญารู้ว่ามีเจโตปริญาณตรวจสอบว่ามันถึงขั้นอวิมุตติหมดหรือยังอสมาหิตะหมดหรือยังเป็นสมาหิตะเต็มเป็นวิมุตติเต็มเป็นอนุตตรจิตหรือยังอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาเคลียร์อารมณ์ตรวจสอบอารมณ์ให้หมดไม่ใช่เป็นดับอารมณ์ทั้งสิ้นดับพาซื่อดับสัญญาดับเวทนาไม่ใช่ดับเวทนาในเวทนาพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาเวทนาในเวทนาเพราะฉะนั้นก็ดับเวทนาที่ควรจะดับดับสัญญาที่ควรจะดับในเวทนาในสัญญานั่นแหละสุดท้ายสัญญากำหนดหมายไม่ควรกำหนดหมายในอะไรความรู้สึกหรืออารมณ์ไม่ต้องไปกำหนดอีกแล้วอย่างนี้พอแล้วไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องสำคัญมั่นหมายไม่ต้องจำลืมไปได้เลยสัญญาไม่ต้องมาจำอีกอยู่เรื่องอย่างนี้หมดหายไปจากความจำก็ได้อารมณ์สุขอย่างนี้หายเลิกไปไม่ต้องไม่มีในความจำเราได้ไม่ต้องมีสัญญาจำได้หมายรู้อยู่ไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องไม่มีอีกแล้วก็ได้แต่คุณยังมีสัญญาอยู่คุณยังกำหนดรู้เป็นคุณยังมีเวทนาอยู่คุณยังมีอารมณ์รู้สึกอยู่คุณจะรู้สึกเป็นสุขอย่างไรคุณจะบริสุทธิ์เป็นอารมณ์นิพพานหรือเป็นอารมณ์ว่างอารมณ์มันเป็นอารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานอารมณ์ที่ไม่มีกิเลสอยู่เป็นอารมณ์ของคนปกติแต่ไม่มีกิเลสเป็นธาตุรู้ที่รู้เต็มรูปเลยทำงานเต็มที่ไม่ได้ดับไม่ได้รีไม่ได้ดับความรู้สึกไม่ได้ดับอารมณ์มีอารมณ์แต่เป็นอารมณ์ที่ปราศจากกิเลสคุณมีได้เพราะฉะนั้นความลึกซึ้งซับซ้อนพวกนี้เป็นภาษาซ้อนภาษามันต้องละเอียดมันต้องมาค่อยๆอธิบายกันอย่างที่ว่านี่นะเพราะฉะนั้นดับคุณก็ต้องตรวจปริวัติแล้วปริวัติเล่ารอบแล้วรอบเล่าทวนไปดูว่าดับชาติดับภพดับอุปทานดับตัณหาดับทุลีละอองอะไรที่มันเหลือเศษเหลือเสี้ยวอะไรอกินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตรวจสอบนิดนึงน้อยนึงไม่เห็นเหลือเลยเศษทุลีละอองเนวสัญญานาสัญญายตนะจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ต้องรู้รู้ให้ครบรู้ให้หมดรู้ให้สมบูรณ์รู้ให้จบบริบูรณ์รู้อยู่รู้แจ้งแทงทะลุซึ่งเป็นความลึกซึ้งซับซ้อนของการดับเวทนาในเวทนาอีกทีกระทั่งสามารถทำใจในใจได้อย่างแยบคายถ่องแท้คือโยนิโสมนสิการเพราะงั้นโยนิโสนี่ภาษาโยนิแปลว่าเกิดหรือที่เกิดแหล่งเกิดโยนิโสแปลว่าลงไปถึงที่เกิดโยนิโสลงไปตรงนั้นแหละโสลงไปถึงที่เกิดโยนิโสเพราะฉะนั้นเราต้องยังไปถึงที่ที่เกิดเรียกว่าสมุทัยจนดับที่เกิดดับแหล่งที่เกิดจนไม่มีที่เกิดจนไม่เหลืออะไรเกิดเรียกแต่ว่าเกิดเฉยๆอะไรก็ไม่เกิดแล้วไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรแล้วนั่นเนี่ยดับถึงที่เกิดดับอะไรทำที่ไหนใจในใจมนสิการก็ทำที่ใจมนสิแปลว่าที่ใจหรือในใจตรงใจที่ใจนั่นแหละเป็นทับเป็นฐานเป็นจุดที่จะทำใจใจของเราอยู่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็ทำที่ใจนั่นแหละทำให้ไปถึงที่เกิดโยนิโสอะไรเกิดอยู่อะไรไม่ให้เกิด และทุกอย่างอะไรจะต้องเกิดนะอันนี้สำคัญอะไรจะต้องมีอะไรจะไม่มีอันนี้อาตมาอธิบายอยู่ในหนังสือเล่มนี้นี่หรือเล่มนี้ถอดรหัสที่บอกว่าอาตมาเอาของพระพุทธเจ้าตรัสเหมือนกันว่าจะต้องรู้ว่าสิ่งใดมีและสิ่งใดไม่มีเป็นที่สุดนะว่าสุดท้ายเมื่อเวลาเราดับอะไรได้หมดแล้วอะไรหมดแล้วก็คือหมดอะไรเหลืออยู่เป็นสัพพปาทิเสสนิพพานเป็นการดับหมดแล้วนิพพานนะแต่มีส่วนเหลือสัพพปาทิเสสนิพพานเหลือขันธ์5ที่บริสุทธิ์แม้แต่อุปทานในขันธ์5เราก็ไม่เหลืออุปทานเราก็ไม่ยึดว่ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเราวิญญาณเป็นเราแต่เรายังมีวิญญาณเรายังมีสังขารยังปรุงยังคิดปรุงเป็นวิสังขารเรายังสัญญายังกำหนดรูปยังเวทนายังรับอารมณ์เป็นอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นอารมณ์ว่างอารมณ์สะอาดอารมณ์ปราศจากกิเลสรูปก็ยังมีรูปนามรูปขันธ์ก็ยังมีธาตุดินน้ำลมไฟยังไม่ตายยังเป็นสัพพุปาทิเสสนิพพานนะอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ต้องรู้รายละเอียดไปให้ครบแล้วก็รู้ของจริงนะทำในใจใจในใจอย่างแยบคายท่องแท้จนดับตัวตนหรือที่สำคัญคือได้ดับเหตุดับเหตุที่ทำให้เกิดตัวตนนั้นๆชนิดแม่นมั่นคันตายกันจริงหรือไม่ซึ่งมีความลึกซึ้งเชิงซ้อนอยู่ในการหมุนทวนไปทวนมาทั้งในทิศตามและทิศทวนนั้นๆคือทั้งอนุโลมและปฏิโลมการหมุนรอบแล้วรอบเล่าที่มีเชิงซ้อนชนิดเรียกว่าสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนหรือปริวัติรอบแล้วรอบเล่าหมุนรอบเชิงซ้อนซ้อนไปซ้อนมากลับไปกลับมาหรือจะเรียกปฏินิสสักขะก็ได้ที่มีความเป็นปฏินิสสักขะคือย้อนกลับหรือสลัดคืน กลับไปกลับมาทวนไปทวนมาซ้อนไปซ้อนมาซ้อนขึ้นบนลงล่างซ้อนเข้าไปข้างในขวาเข้าไปซ้ายเข้าไปบนไปล่างไปเอียง3องศา5องศา10องศาก็แล้วแต่หมดทุกซอกทุกมุมทุกอะไรต่ออะไรก็ตามแต่อันนี้พูดเป็นภาษารูปธรรมคุณก็ตรวจทุกลีลาทุกเหลี่ยมทุกมุมมันจะมียังไงคุณก็ดูตัวเองทำตัวเองตรวจตัวเองไปมันละเอียดจะอ่อจริงๆศาสนาพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้แล้วเราก็ต้องทำจริงๆดูแล้วเราจะได้รู้ว่าโอ้ทุกอย่างมันแน่ใจมันมั่นใจมันชัดเจนมันไม่มีอะไรพรางไม่มีอะไรเบลอไม่มีอะไรบังไม่มีอะไรปิดมีแต่ความสะอาดความหมดจดความครบครันสมบูรณ์อัลติเมทแอบโซลูทนะทุกอย่างจนไม่เหลือขั้นปลายขั้นท้ายขั้นยอดขั้นสุดครบครันหมดเกลี้ยงเด็ดขาดภาษาไทยก็มีเยอะเหมือนกันภาษาฝรั่งเขาก็มีเยอะอาตมารู้แค่นั้นก็ขอแอคแค่นั้นหน่อยทำมีการทำปฏินิสสักขะคือย้อนกลับไปสลับคืนสอดซ้อนสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาในติดกันหนังสือรุ่นหนึ่งพิมพ์ครั้งที่หนึ่งมันยังห่างอยู่สอดซ้อนสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาในเอาสลับมาในชิดทำขีดชิดกันแล้วก็ไปวักที่สลับมาแล้วก็วักย้อนไปย้อนมาดูเหมือนมันย้อนแยงดูเหมือนมันย้อนแย้งกลับไปกลับมาอยู่ในทีแต่ไม่ใช่การกลับกรอกไม่ใช่การหลอกลวงไม่ใช่กัดย้อนมันดูมันทวนไปมันย้อนแย้งแต่มันก็ไม่ใช่การกลับกรอกนะเหมือนมันหมดแล้วก็เหมือนไม่หมดมีแล้วก็ไม่มีเอาก็ไม่เอาอะไรเนี่ยมันคล้ายๆกับมันกลับไปกลับมากลับกรอกปิ่นปล่อนแต่ไม่ใช่หรอกสัจจะมันเหมือนกับวนไปวนมาอยู่ในตัวมีแล้วก็เหมือนไม่มีอาตมาเนี่ยไม่มีแล้วก็จะไม่มีแล้วอาตมาก็จะไม่เอาอะไรไม่เลยจริงๆเลยไม่ต้องมีไม่ต้องเอาไม่ต้องอะไรเลยก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ก็อาตมาเหมือนว่าเอาเหมือนว่ามีแต่จริงๆอาตมาก็ไม่ได้มีไม่ได้เอาไม่ได้ติดใจไม่ได้ยึดว่าเป็นเราไม่ได้เอามาเป็นเราเลยแต่จริงก็ไม่เอาเป็นเราจริงๆเอามีมาก็เพื่องานเพื่อประโยชน์เพื่อนั่นเพื่อนี่เพื่ออะไรจะได้ไปอย่างเงี้ยคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อและคนหลอกก็จะมีจริงด้วยต่อไปคอยดูจะมีคนมาหลอกซ้อนเชิงนี่หลอกลวงทำเป็นเอ้ยอันนี้สักแต่ว่ามีไปงั้นเพื่อประโยชน์โน่นนี่แต่ที่จริงตัวเองก็แอบแฝงเอาไปกินไปใช้เอาไปมีไปเก็บเอาไปหลอกเอาไปไม่ดีอ่ะมันก็มีนั่นเป็นกรรมมันกรรมมหาศาลเลยปราชิกนะบาปมหาศาลนะก็แล้วแ ครจะจริงใครจะเท็จนะมันก็เป็นได้นะก็ว่ากันไปปฏินิสสคะขั้นสูงนี้จึงเป็นสัจจะย้อนสภาพซึ่งออกจะดูยากสำหรับผู้ภูมิยังไม่ถึงว่านี่คือสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่ย้อนไปย้อนมาทว่าสูงขึ้นอย่างเป็นระบบไม่ใช่ย้อนกลับไปลงสู่ต่ำที่เป็นการเวียนกลับของความเสื่อมหรือตกต่ำแต่ทวนย้อนที่เป็นรอบสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปนะเป็นสูงสภาพซ้อนขึ้นไปสูงนะจริงๆแล้วชาตินี้นี่นะถ้าอาตมาไม่เป็นโพธิสัตว์โพธิรักษ์นี่นะอาตมาจะหาบริวารได้มากกว่านี้ไม่ต้องหาหรอกมันบริวารจะมีเองอาตมาจะทำให้งามผ่องไม่ต้องย้อนแย้งให้คุณงงให้คุณต้องสงสัยมักน้อยสันโดษสงบสนิทได้แต่เทศไปปลูกผักให้งามด้วยคำพูดอย่างเดียวพูดผักให้งามด้วยไม่พาปลูกเลยพูดผักให้งามแล้วก็สงบวางรูปของตัวเองให้อยู่สงบป่านนี้อาตมาอยู่ที่แดนอโศกก็ยังอยู่แดนอโศกหรือว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่หรือไปหาป่าสักป่าหนึ่งยังมีพอได้นะทุกวันนี้แล้วก็ไปยึดป่านั้นโอ้โหอยู่สงบยิ่งกว่าหลายๆท่านที่เคยทำอาตมาไม่ค่อยไปหายึดป่าที่ไหนเลยไม่เคยเลยชีวิตนี่มันช่างเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้ไปหายึดป่าไหนที่จะเอาไปเป็นของเราเลยอย่างเก่งก็ไปยึดป่าช้านี่ป่าช้าในเมืองนี่มันก็เรียนเมืองไม่ไปไกลเมืองอะไรด้วยอย่างเก่งก็แค่ป่าช้านี่ยึดป่าช้าแล้วก็มาสร้างอะไรดีไม่ดีดันไปยึดอยู่กลางเมืองอยู่ชันติอโศกโอ้แต่ก่อนก็ว่าป่าหน่อยๆเหมือนกันนะมันก็ดินนาเน่าๆนะจนกระทั่งปลูกป่าขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็เป็นป่าเป็นอะไรอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่ไปป่าแล้วมันในกรุงโอ้โหข้างหน้าสันติอโศกนะรถชนกันรถชนคนอยู่ไปบ่อยๆเลยโอ้เจ้าเจ้าหน้าดูวุ่นวายมันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างก่อนเลยนะอาตมาจะทำอาจจะทำสงบอยู่สอนงามโอ้แล้วก็ไม่เอาจริงๆอะนะอาตมาก็ว่าอาตมาก็เหมือนกันกับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะต้องหนักหนาสาหัสกว่าแต่ทำอย่างนั้นโดยซ้ำไปจริงๆหนักหนาสาหัสกว่าถ้าทำอย่างนั้นสบายเบาไม่มีอะไรมากหรอกมาก็ได้แต่พูดบอกไปก็ไปคุณอยากมาก็มาไม่มาก็แล้วไปคุณอยากทำก็ทำไม่ทำก็ตามใจไม่ต้องมากต้องไม้ไม่ต้องขว้างไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมก็ได้แค่นั้นก็แค่นั้นเราว่าแต่คุณจะมาเยอะใครๆก็จะมาเยอะไม่ใช่แต่พวกคุณแล้วก็จะทำทานเยอะด้วยทำทานเราก็ยิ่งไม่เอาอู้ยิ่งชอบเลยไอ้นี่ทำทานมาเอาด้วยนะอาตมาเอาด้วยเอออย่างนี้มันไม่แน่ดีว่าเอานี่ว่ามันก็จะงงใช่ไหมนี่มันย้อนไปย้อนมาสัจจะย้อนสภาพมันจะโอ้โหอย่างนี้มันก็เลยคนที่ยังติดใจไม่เชื่อหรอกว่าแต่ว่าไม่เอาก็ยังเอาอยู่ว่าแต่อย่างนั้นไม่เอาเลยจะมาให้เท่าไหร่ก็ไม่เอาโอ้โหจริงๆยอดเยี่ยมเลยยิ่งเหมือนหลวงพ่อเกษมเลยไม่เอาอะไรอยู่แต่ในป่าช้านั่งสงบเงียบใครจะมาก็นั่งฟังมาอยู่หน้าประตูนั่นแหละไม่เปิดเงียบโอ้โหเห็นมันคนขึ้นน่าดูเลยถ้าอาตมาทำอย่างนั้นบริวารรับรองคนจะเชิดชูโพธิรักษ์ดังกว่านี้ดังก่อนนี้ด้วยรับรองแต่ของพระพุทธเจ้าหรือสัมมาทิฏฐิอาตมามาทำเนี่ยมีคุณนั่นแหละเชื่อเห็นไหมเขายังไม่เชื่ออยู่อีกมากมายมหาศาลนะไม่เชื่อไม่เชื่อโพธิรักษ์มันหลอกทำไมโอ้เดี๋ยวนี้มันยิ่งหลอกลึกนะเนี่ยดูที่นี่เนี่ยมันจะสร้างที่ดินจะสร้างวังอะไรขึ้นมาแล้วแล้วอาตมาจะอยู่วังนั้นต่อไปเดี๋ยวก็ตายจากวังนี้อยู่ดีอ่ะแล้วอาตมาอยู่มากไหมตรงนั้นวังนั้นทำเหมือนกับวังซัดดำหรือเปล่าอาตมาก็อยู่ตรงนั้นแหละกุดนั่นแหละอย่างเก่งก็ขนาดนั้นแหละห้องทำงานก็ขนาดนั้นน่ะขึ้นเข้าไป10คนก็นั่งเบียดกันตายเลยอยู่ตรงนั้นน่ะนะเดี๋ยวนี้เขาก็มีคนไปสางให้ค่อยๆชั่วหน่อยสางโยตอาตมาตามหาของไม่เจอเอาออกไปข้างนอกอะไรต่ออะไรกันเอ้าไม่จะใช้ก็ต้องควานกันเออเอาก็ไม่เป็นไรนะก็พอไปทูไถกันไปทำกันไปได้คือพูดแล้วเหมือนแก้ตัวจะบอกว่ามันกลับมามั้ยก็กลับมามันมีอะไรไหมมีบ้างเพราะฉะนั้นบอกว่าต้องตรวจจิตสะอาดให้ตัวเองว่าในขณะที่คุณเอาอะไรมาบำเรออาตมารูปก็มีรสก็มีกลิ่นก็มีเสียงก็มีกินก็จะให้ดีๆนั่งก็จะให้ดีๆมีแอร์มาให้นั่งก็ดีมีแอร์มีอะไรต่างๆนั่นนะเราเองเราติดเรายึดอะไรมันเป็นเครื่องทดสอบเหมือนกัน ต้องดูใจความจริงคือความจริงเราต้องจริงของเราให้ชัดถ้าเรายังไม่แน่ใจก็ไม่เอาลองดูตัดขาดให้ได้ให้ได้ถ้ามันตัดไม่ขาดแล้วมันซ่อนมันมีอันนี้คุณแข็งแรงจริงหรือเปล่าคุณเสพหรือเปล่าไอ้รู้จักตัวเสพของเราเนี่ยสำคัญเราแอบเสพรถนี่หรือเปล่ากลายเป็นอะไรกะคนทันกลายเป็นคนทันหรือเปล่าแฝงอยู่ในขนพญาครุฑเนี่ยแอบก็คืออลังการต่างๆเหมือนกับคุณเป็นตัวเมนไอ้ตัวเลนขออภัยพูดผิดไปเป็นตัวเลนแฝงอยู่ในขนพญาครุฑและก็ไปล้วงเสพแอบเสพก็คือเขาสมมติว่าเป็นกากีแล้วก็ไปแอบเสพสมสุขสมไปทำบาปทำเวรไปทำชู้ไปแอบเสพสิ่งที่เขาให้มาสิ่งที่เป็นพญาครุฑสิ่งที่เป็นอลังการแล้วคุณก็แอบเสพอยู่ทั้งนั้นนี่คือความเลวชั่วของคนทันคนทันกระริกระรี่ระเริงมันระเริงมันระริกเป็นกามคนทันนี่คือกามเสพกามเสพระริกระรี่เขาสร้างรูปธรรมเป็นศิลปะสื่อให้รู้ว่ามันคืออะไรซึ่งอธิบายยากกากีรูปธรรมหรือว่าคนทันเนี่ยตัวคนทันนั่นคือตัวผีร้ายที่สุดตัวเลวที่สุดพระยาคุณหมายความว่าอลังการเท้าพรหมทัตอะไรเนี่ยอลังการสิ่งที่ยิ่งใหญ่ส่วนตัวร้ายก็คือตัวเลนเนี่ยเราเป็นตัวนั้นหรือเปล่าเราต้องอ่านต้องสอบต้องตรวจจริงๆเลยนี่เราทวนไปทวนมาปฏินิสขะเป็นสัจจะย้อนสภาพที่ยากสำหรับอริยสัจ4ก็เป็นปฏินิสขะด้วยปริวัติ3คือหมุนรอบเชิงซ้อนรอบแล้วรอบเล่าจนเห็นแจ้งครบทั้งสัจจญาณคือความรอบรู้ในสัจจะทั้งกิจจญาณความรอบรู้ในการปฏิบัติที่ได้ทำได้กระทำจริงทั้งกัตญาณความรอบรู้ในผลที่เสร็จลงแต่ละครั้งแต่ละคราแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นจนมั่นคงมั่นใจเที่ยงแท้เป็นที่สุดผู้ที่รู้จักสัจจะหรือว่าอริยสัจนะผู้ที่รู้จักสัจจะและได้ปฏิบัติจนเกิดสัจญาณที่เรามาเรียนรู้มาเรียนสัจญาณคือมาเรียนรู้ความจริงมีญาณรู้ความจริงตั้งแต่ปริยัติปฏิบัติเห็นความจริงจนเกิดปัญญาญาณจนเกิดมีวิมุตติจนเกิดมีอะไรเป็นความจริงที่มาเรียนสัจญาณมาเรียนรู้โดยภาษาก่อนปริยัติก่อนจากการปฏิบัตินะคุณเกิดสัจญาณจากการปฏิบัติจนกระทั่งเห็นความจริงจากการปฏิบัติก็จะเพิ่มพูนการปฏิบัติอันเป็นกิจเป็นกิจที่เราจะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มันบรรลุผลนะปฏิบัติกิจก็จะต้องทำให้เจริญพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นในขณะปฏิบัติก็มีญาณตรวจกิจที่ตนได้ทำไปตลอดตรวจทุกวาระทุกภาวะทุกสิ่งที่เกิดนะตรวจไปตลอดตรวจกิจที่ตนทำไปตลอดไม่งมงายและไม่ให้ผิดพลาดจึงจะชื่อว่ามีกิจญาณในการปฏิบัติมีญาณมีธาตุรู้มีญาณรู้ในภาคปฏิบัติต่อเมื่อเสร็จแล้วจบกิจก็มีภูมิรู้แจ้งของตนเองชัดเจนว่าจบจริงอย่างมีหลักฐานเพียงพอที่จะมั่นใจและมั่นคงยั่งยืนเที่ยงแท้ปยานใหญ่นั่นแหละไปจนกระทั่งถึงอสังกุปปังนั่นแหละดังได้อธิบายมาแล้วนั่นคือมีกัตยานสมบูรณ์มีญาณรู้แจ้งเห็นจริงไปตามหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นเรียนปริยัติก็เป็นญาณขนาดหนึ่งปัญญาขนาดหนึ่งเอาไปปฏิบัติเรียกว่ากิจเอาไปกระทำปฏิบัติจนกระทั่งกิจที่จะละลดกิเลสนี่เสร็จไปตามลำดับตามลำดับจนมั่นคงแข็งแรงไปตามลำดับเป็นอนัตตาไปอนัตตาเป็นไปจนกระทั่งคุณจะรู้ว่ามันอนัตตาเนี่ยเราจะตัดสินว่าเราจบกิจแข็งแรงมั่นคงนิจจังทุวังสัสตังวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปังเราจะตัดสินคุณต้องเป็นคณบดีคุณต้องเป็นคณะสภาคณาจารย์ตัดสินเองนะสอบได้สำเร็จจบกิจด้วยการมีของจริงตรวจสอบญาณก็ตรวจสอบของจริงที่มีให้ตรวจสอบศูนย์มีดับมีสนิทมีนิโรธมีนิพพานมีสิ่งที่เราได้ล้างได้จบได้หมดทั้งนอกในมุมเหลี่ยมต้น สูงต่ำขว้างข้างนี้ตรวจละเอียดแทงทะลุเขาเรียกว่าแทงรู้แจ้งแทงทะลุแทงทะลุหมดปฏิเวทปฏิเวทแปลว่าแทงแทงรอบแล้วรอบเราแทงไม่ให้เหลือไม่ให้มีที่ว่างจนตรวจสะอาดหมดสนิทมันจึงเป็นความจริงที่เราเองไม่ได้งมงายไม่ได้มีใครหลอกลวงมันจะมั่นใจเองมันจะรู้ได้เองว่านี่คือของจริงพระศาสนาพุทธเจ้าถึงสมบูรณ์แบบอย่างนี้ผู้มีกัตยานสมบูรณ์แข็งแรงมั่นคงแล้วจริงสามารถย้อนกลับหรือกลับคืนไปมีไปเป็นร่วมกับหรือเหมือนกับคนที่ผู้ยังที่มีพฤติกรรมปุถุชนสามัญได้เพราะฉะนั้นเนี่ยว่าสูงสุดคืนสู่สามัญสัจจะย้อนสภาพชนิดไม่เป็นธาตุโลกียภาวะนั้นๆด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงเรียกว่าปฏินิสสคะหรือสัจจะย้อนสภาพเช่นกลับไปทำในสิ่งที่เคยละเคยเลิกมาแล้วเป็นต้นเมื่ออาตมากลับไปแต่งเพลงเนี่ยแหมคนที่ติดใจถือกับอะไรวะมาแต่งเพลงแหมคนที่ติดใจถือกับอะไรวะมาแต่งเพลงนี่อาตมาพยายามเลยนะบอกกลงๆพยายามที่จะแต่งเพลงอีกหลายปีมาแล้วเขาก็ทวงห้องอัดเสียงอุตส่าห์มีเองเฮ้ยเวรจริงๆงานก็เยอะปรุงก็ไม่ขึ้นปรุงพยายามจริงๆบอกได้เลยว่าอาตมารู้สึกว่าเออบทกวีที่เป็นอีแรงจงดิ้นให้แรงดูเนี่ยมันก็ดีนะจะใส่ทำนองขึ้นมาให้เจ๋งๆคิดอยู่เหมือนกันอุตส่าห์เอาไอ้เนื้อเพลงนั่นแหละเนื้อกวีนั่นใส่กระเป๋านี่ขาดแล้วยังไม่ได้ใส่ยังคิดไม่ออกเลยจริงๆตั้งใจว่าจะใส่ทำนองมันก็มันไม่ค่อยได้เลยนี่ไม่ใช่แก้ตัวผู้ความจริงให้ฟังอาตมาไม่ใช่อยากทำมันไม่อยากแล้วแต่ก็ต้องวิภวตัณหาไม่อยากแล้วก็มาต้องมาวิภวตัณหาก็ต้องอยากขึ้นมาทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้พวกเราได้ทำคือใจเราต้องสะอาดจริงแล้วใจเราก็ต้องทำคนเราทำอย่างคุณเองคุณต้องมาทำงานนี่คุณจะรู้สึกว่าคุณฝืนหลายอย่างใช่ไหมก็ฝืนใช่ไหมถ้าคุณตรวจแล้วว่าฝืนอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่งามคุณต้องฝืนแต่อย่าเกินฝืนกันแล้วกันไปจนกระทั่งมันเข็ดมันเข็ดหลาบฝืนนั่นแหละคือตั้งตนอยู่บนความลำบากก็ต้องฝืนทำอาตมาอยากจะอยู่ป่าไหมอยากอยู่ป่าแต่อาตมาก็ไม่ได้อยู่ป่าแล้วก็ต้องไม่อยากป่าจะต้องมาอยู่เงี้ยให้อาตมาอยู่ป่าอาตมาอยู่ป่าดีกว่าเป็นพระที่งามอยู่ป่าคนเชื่อว่านี่แหละสงบไม่ต้องมาวุ่นวายอยู่กับโลกโลกีเขาวุ่นวายโอ้ไม่สงบเลยดีไม่ดีก็พูดมากว่าเขามากด้วยคนนี้มันสงบอะไรว่ากระทบคนนั้นอุปวาโทแต่ไม่ได้ไปอุปคาโตใครนะไม่ได้ไปฆ่าใครแล้วอย่างดีก็ปากหอกยอมรับว่ามีหอกบ้างแต่หอกแหลมนะอาตมาว่าหอกแหลมถ้าหอกไม่แหลมเนี่ยเขาเจ็บเขาปวดเขามาเล่นงานอาตมานะเอาจริงถ้าหอกไม่แหลมเนี่ยเขาเจ็บปวดก็มาฆ่าอาตมาตายแต่นี่อาตมาว่าหอกของอาตมาแหลมอยู่เจ็บโดยไม่รู้สึก ก็ทวนไปทวนมาแล้วก็กลับไปกลับมาเนี่ยมันเข้าใจยากนะการกลับไปกลับมาทวนไปทวนมาย้อนไปย้อนมาเหมือนแก้ตัวเหมือนโกหกเหมือนหลอกลวงเหมือนตอแหลเนี่ยพูดสักครบตรงไหนอ่ะสัจจะย่อทราบเช่นกลับไปกลับมาหรือทำกลับไปกลับมาเพราะคนตกต่ำตนทำเพราะโลภประโยชน์ตนนะกลับไปทำในสิ่งที่เคยละเคยเลิกมาแล้วเป็นต้นแต่การย้อนกลับไปกลับทำกลับไปกลับมาทำคราวนี้มันไม่ใช่กลับกรอกหรือกลับไปทำเพราะคนตกต่ำตนทำเพราะโลภประโยชน์ตนตนทำเพราะจะได้เสพอารมณ์โลกียสุขในการทำนั้นจะเป็นเช่นนั้นก็หามิได้ท่านผู้นี้ทำเพราะประโยชน์ผู้อื่นหรือแม้จะเป็นประโยชน์ตนก็เป็นสัจกรรมเป็นสัจกรรมถึงแม้จะเป็นประโยชน์ตนก็เป็นสัจกรรมหมายความว่าถึงแม้จะเป็นประโยชน์ตนที่ทำเนี่ยจะกินก็กินให้สังขารมันทรงไว้ อ้าวจะต้องเอาอาหารอย่างนี้มีธาตุโน่นนี่มาคนบางทีก็เอามาโอ้อาหารนี้มีธาตุอย่างดีราคาแพงมาเอากินกินเพื่อประโยชน์ตนมีส่วนได้ประโยชน์ตนบ้างทำให้สังขารดีขึ้นแต่ก็ของแพงนะแพงบางทีเข้ามาบางทีไม่ได้บอกเอามาแต่ก็ไม่อยากจะเอาหรอกที่จริงหลายอย่างนะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาก็เอามาก็เอาอนุโลมไปอันย่อมได้รับอันย่อมได้ย่อมเป็นตามสัจจะนั้นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการก่อประโยชน์เพื่อผู้อื่นแท้จริงเป็นเอกและท่านจะมีภูมิพอจริงๆที่จะรู้ชัดในการทำนั้นๆว่าหากตนจะมีผลพลอยได้ไปด้วยซึ่งเป็นความเจริญบารมีสูงขึ้นนั้นที่สุดแล้วต้องไม่ใช่ประโยชน์ที่จะย้อนผลมาบำเรอตนเป็นอันขาดท่านหมดความอยากสิ้นความเสพแล้วจริงๆมันหมดความอยากมันสิ้นความเสพคือจุดหมายปลายทางของคนที่จะต้องตรวจตัวเองว่าเราหมดความอยากสิ้นความเสพคืออะไรนะปฏินิสขะแท้นั้นจึงไม่ใช่ตนทำเช่นนั้นเพราะหลอกคนอื่นเพื่อแอบแฝงเสพสมให้แก่กิเลสตนเองหรือเพราะผู้นั้นยังไม่มีภูมิธรรมจนถึงขั้นรู้แจ้งความจริงนั้นด้วยญาณของตนอย่างเพียงพอเป็นแน่แท้ปฏินิสักขะนั้นเป็นคุณธรรมขั้นปลายซึ่งผู้มีปฏินิสักขะทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นที่ยิ่งยิ่งขึ้นสู่รอบกว้างหรือในยะลึกซึ้งขึ้นเป็นการขยายผลจะไม่ใช่ทำเพื่อหลอกใครๆเป็นอันขาดสภาพดังกล่าวนี้ต้องเป็นเรื่องของญาณอันแท้จริงของคนจริงซึ่งมันเป็นช่องทางที่คนเลวใช้เป็นเชิงชั้นหลอกลวงผู้อื่นได้หากผู้นั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติจริงหรือมีผลธรรมในการปฏิบัติจริงนะเพราะงั้นการหลอกขั้นสูงขั้นลึกซึ้งแบบนี้พุทธเจ้าถึงบอกเป็นการหลอกที่เลวร้ายสุดสูงสุดพุทธเจ้าท่านเอาเป็นปาราชิกนะเป็นเรื่องเลวไหลเป็นเรื่องเลวร้ายที่ร้ายมากนะไม่เช่นนั้นธรรมะที่สูงสุดนี่มันก็ตายมันก็ไปไม่รอดนะเพราะมันหลอกได้สนิทดีถ้าอาตมาจะหลอกลวงพวกคุณนี่โอ้โหหลอกลวงได้ดีได้สนิทหลอกลวงได้เนียนได้มากได้ดีเลยแต่หลอกทำไมมันเท่ตรงไหนที่ได้คนอย่างหลอกๆเนี่ยได้อะไรอะไรมาอย่างหลอกๆมันเท่ตรงไหนตอบหน่อยทีนะมันไม่ได้เท่อะไรเลยมันเป็นบาปเป็นวิบากกรรมที่จริงด้วยมันไม่เห็นจะเข้าท่าอะไรถ้าไม่หลอกนี่เราก็พอกินพอใช้แล้วไม่หลอกนี่เราก็เหลือกินเหลือใช้แล้วไม่หลอกคนก็เคารพนับถือแล้วแล้วจะเป็นหลอกให้คนไม่เคารพนับถือทำไมคิดออกไหมเพราะอาตมาไม่ทำหรอกไปหลอกคนมานับถือก็ไม่หลอกคนก็นับถือแล้วขนาดนี้ไม่ต้องมากถึงขนาดโอ้โหเอาละคนมานับถืออาตมามากเท่าหลวงพ่อคูณก็ไม่เป็นไรเพราะอาตมาว่าอาตมามีสันโดษไม่พอจริงอาตมาพอคนเขาร่วมถือแต่เป็นคนจริงที่เป็นคนได้รับสัจธรรมที่ถูกต้องแค่นี้ดีเนื้อแท้ๆอดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนสัตว์โซก็สอกใส่ท้องจับเนื้อกินเองนี่เป็นของโลกนิจนะจะต้องเข้าใจความหมายอาตมาไม่ไปจับเนื้อมากินหรอกไม่กินเนื้อแล้วนะแต่ก็อย่างนั้นแหละอดอยากเยี่ยงอย่างเสือมีเท่านี้เนี่ยมันไม่ได้อดอยากด้วยขนาดนี้ไม่อดไม่อยากอะไรพอเป็นไปนะพอถูไถมันได้ขนาดนี้ก็เอาขนาดนี้อาตมาว่าอาตมามีสันโดษมีความพอแล้วเราก็ไม่ได้ยงไหลในความใหญ่มีความน้อยก็น้อยเรายอมรับน้อยก็น้อยแล้วที่สุดแห่งที่สุดศาสนาพุทธมันไม่ใหญ่กว่าเขาหรอกเพราะมันยากแล้วคนได้ก็เป็นคนยอดเยี่ยมจริงๆเป็นหัวกะทิเป็นแก่นเป็นแกนจริงๆเป็นสัจจะที่ลึกซึ้งเพราะได้น้อยก็ไม่เห็นจะเป็นประหลาดอะไรปลายพีระมิดมันก็ต้องน้อยมันก็ต้องแหลมมันก็ต้องเล็กมันก็ต้องน้อยเรื่องอะไรมันจะเท่ากับฐานใครจะอยู่ในชั้นล่างชั้นฐานก็ช่างเขาที่จะมากจะมาก็เรื่องจริงนี่อาตมาเข้าใจความจริงอันนี้อยู่แล้วว่าไอ้เรื่องฐานพีระมิดมันโตอาตมาอยู่ยอดอาตมายอดจริงๆอยู่ที่ยอดมันต้องน้อยไม่เห็นแปลกตรงไหนนี่ก็น้อยก็ถูกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอาตมาถึงไม่มีปัญหาไม่สงสัยไม่งงไม่วิจิกิจฉาทุกอย่างใช่นะเขาจะด่าใช่มันไม่แปลกหรอกเขาก็ต้องด่านะเพราะเราว่าเขาอยู่ ปฏิทิสคะนะเป็นธรรมขั้นปลายซึ่งผู้มีปฏิทิสนะมีปฏินิสคะทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นที่ยิ่งขึ้นสู่รอบกว้างหรือในระยะลึกซึ้งขึ้นเป็นการขยายผลไม่ใช่ทำเพื่อหลอกใครเป็นอันขาดสภาพดังกล่าวนี้ต้องเป็นเรื่องของญาณอันแท้จริงของคนจริงซึ่งมันเป็นช่องทางที่คนเลวจะใช้เป็นเชิงชั้นหลอกลวงผู้อื่นได้หากผู้นั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติจริงหรือมีผลธรรมในการปฏิบัติจริงในหลักธรรมอริยสัจ4ซึ่งมีมรรคองค์8เป็นทางปฏิบัติอันเอกหรือขยายขึ้นครบเต็มสูตรแท้ก็คือโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งเป็นสูตรปฏิบัติสำคัญของพุทธและต้องตรวจตามปฏิจจสมุปบาท12หรือมีหลักอื่นๆประกอบอีกกี่หลักก็ตามอันจะเกิดไตรลักษณ์ครบครันซึ่งการพิจารณาเวทนาในเวทนาอันเป็นหนึ่งในภาคปฏิบัติก็สำคัญยิ่งที่จะทำให้เกิดผลธรรมที่จะก่อให้บรรลุผลถึงขั้นอนัตตาสรุปก็คือผลที่ได้นิพพานต้องเป็นอนัตตาหรือสุญญตาเอาที่สรุปหนังสือทีนี้ได้สาธยายถึงการพิจารณาเวทนาในเวทนาหรือจริงๆก็คือการเรียนรู้อารมณ์หรือความรู้สึกแล้วฝึกฝนปฏิบัติด้วยทฤษฎีของพระพุทธเจ้าที่ก่อให้เกิดความฉลาดทางอารมณ์คือ EQ ก็จะถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วหากใครได้เรียนรู้และปฏิบัติตนจนกระทั่งสามารถบรรลุผลถึงที่สุดแห่งความฉลาดทางอารมณ์คือ emotionalquotient ถึงที่สุดคือนิพพานผู้นั้นก็คือผู้มี EQ สมบูรณ์สูงสุดเรียกว่า EQ โลกุตระ EQ ที่เป็นโลกุตระจึงเป็น EQ ที่ทำให้ผู้บรรลุมีจิตใจสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างครบถ้วนทุกประการสำหรับการเป็นคนที่ไม่เป็นทุกข์เพราะมีความสุขที่พ้นทุกข์ถึงขั้นอริยสัจทีเดียวและไม่เป็นภัยต่อมนุษยชาติต่อสังคมอย่างมีหลักประกันอีกด้วยซึ่งจะอยู่กับสังคมอย่างมีมนุษยสัมพันธ์อันดีงามพร้อมทั้งมีประโยชน์ต่อสังคมตามสมรรถนะของแต่ละท่านชนิดที่เป็นผู้ไม่มีความเห็นแก่ตัวหลงเหลืออยู่อีกเลยแท้จริงที่สุด EQ โลกุตระจึงคือทฤษฎีที่สร้างความสมบูรณ์ของจิตใจได้ครบถ้วนลึกซึ้งทุกไนยะซึ่งในเมืองไทยมีมานานแล้วกว่าทฤษฎีใดๆไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี EQ โอเคขออภัยไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี IQ Intelligence Quotient ซึ่งหมายถึงระดับสติปัญญาที่บ่งบอกถึงความฉลาดหรือความฉลาดทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี MQ Moral Quotientซึ่งหมายถึงระดับสติปัญญาทางศีลธรรมหรือทางความฉลาดทางจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี AQ Adversity Quotient ซึ่งหมายถึงระดับสติปัญญาที่สามารถเผชิญปัญหาหรือความสามารถที่เผชิญกับความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี EQ Emotional Quotient ซึ่งหมายถึงระดับสติปัญญาทางอารมณ์หรือความฉลาดทางอารมณ์หรือความสามารถทางอารมณ์หรือทักษะทางอารมณ์นี่ผู้รู้ก็แปลไว้เยอะอาตมาเอาของเข้ามาทั้งนั้นน่ะหรือชาวทางอารมณ์หรือผลลัพธ์ของระดับความฉลาดทางอารมณ์หรือความสามารถของผู้มีความฉลาดทางอารมณ์หรือความฉลาดในการใช้อารมณ์ได้ดีหรือวุฒิภาวะทางอารมณ์หรือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราหรือความสามารถของบุคคลในการนำไปสู่การเป็นคนดีมีคุณค่าและมีความสุขหรือไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีอะไรอื่นๆอีกที่จะเข้าคิวมาเพิ่มอีกก็เถอะหมดเลยหมดคิวแล้ว ที่เขาให้อาตมาช่วยประกาศหน่อยนึงขอเชิญประชุมองค์กรบุญนิยมหลังจากนี้นะประชุมองค์กรบุญนิยมและประชุมใหญ่พรรคเพื่อฟ้าดินที่ศาลาฟังธรรม ที่นี่6โมงถึง8 8โมง30อาตมาก็ตั้งใจจะขยายความธรรมะเกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับพ่อเนี่ยที่มันเกิดจริงเป็นจริงเป็นตัวสภาวะธรรมให้ฟังตั้งใจฟังดีๆมันจะละเอียดลึกซึ้งมันเป็นนามธรรมนะมันเป็นสิ่งที่เกิดในตัวมนุษย์เนี่ยเราก็คงได้เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าทรัพย์ของมนุษย์แท้ๆเลยเป็นทรัพย์ที่เราจะต้องสั่งสมแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยทรัพย์4ประการทรัพย์7ประการมีอะไรศรัทธาศีลต้องจะเออเอางั้นเลยอ่ะ7นั่นแหละเออเอาหิริก่อนดิหิริโอตตัปปะพระหุสัจจะรูปหุสูตรแล้วอีกจาคะปัญญาในทนับ7นับ4ก่อนแล้วค่อยขยาย7 7เนี่ยเป็นส่วนเคียงเป็นส่วนที่จะเกิดเป็นนามธรรมละเอียดจริงๆเพราะสภาวะของความเป็นหิริสภาวะของความมีโอตตัปปะหรือสภาวะของพหุสูตรพหุสัจจะที่มันเกิดจริงเป็นจริงในคนก็คือญาณปัญญาความเฉลียวฉลาดความเจริญเป็นความเจริญของมนุษย์ในสภาพจิตวิญญาณเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้พัฒนาขึ้นมาได้เรื่อยๆหิริก็อยู่ในจิตวิญญาณโอตตัปปะก็อยู่ในจิตวิญญาณพหุสัจจะหรือพหุสูตรความเฉลียวฉลาดความรอบรู้ต่างๆนี่ก็เกิดในจิตวิญญาณเนี่ยเจริญขึ้นได้เรื่อยๆเมื่อเกิดมาเป็นชีวิตแล้วเรามีทรัพย์เจริญหรือเรามีสิ่งนี้และเป็นของที่มนุษย์พึงจะสั่งสมพึงจะสร้างพึงจะพัฒนาเราก็เก็บหิริโอตตัปปะพหุสัจจะหรือพหุสูตรเอาไว้ก่อนมาพูดถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญา4ตัวเนี่ยจำง่ายที่จริงจำแล้วแบ่งเป็น3แบ่งเป็น4ไว้เนี่ยจำทีละ3ทีละ4แค่นั้นน่ะง่ายนี่เป็นทรัพย์แท้ๆของมนุษย์นะทรัพย์จริงๆถ้าเราเองเราไม่รู้อาการของศรัทธาคืออะไรอาการของศีลคืออะไรอาการของจาคะคืออะไรอาการของปัญญาคืออะไรเราก็คือเราไม่รู้ว่าเกิดมาเป็นชีวิตนี่เราได้อะไรเราจะต้องได้ทรัพย์เหล่านี้เราจะต้องได้ถ้าไม่ได้ก็คือเกิดมาศูนย์เปล่าเกิดมาเป็นโลภแต่ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขและอะไรกันอยู่แล้วก็ยิ่งเติมกิเลสแล้วก็ไปเชื่อถือศรัทธาเหมือนกันไปเชื่อถือไปเชื่อมั่นในเรื่องของกิเลสในเรื่องของโลกีก็เลยหมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารลงนรกขึ้นสวรรค์วนเวียนกันอยู่อย่างนั้นน่ะถ้ายิ่งโง่เงายิ่งขี้โลภมากก็ยิ่งตกนรกมากขี้โกรธมากก็ยิ่งตกนรกมากเป็นจริงอยู่อย่างนั้นเลยแล้ววัฏสงสารก็คือมันจะหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีจบสิ้นคุณก็เกิดวนเกิดเวียนอยู่นั่นน่ะทุกทรมานอยู่อย่างนั้นน่ะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็เป็นเหยื่อของโลกว่าเราจะต้องมาเป็นผู้ที่มีปัญญาฌานฉลาดแล้วก็จะต้องรู้ถึงสัจจะความจริงพวกนี้อาตมาก็เคยสอนเคยแนะมาแล้วใน4ตัวเนี่ยเคยอธิบายมาแล้วว่าอะไรเป็นแม่อะไรเป็นพ่อศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่4ตัวเนี่ยจำได้บ้างไหมปัญญาเป็นพ่อศีลเป็นแม่อ้าวตกลงมาเริ่มต้นตัวนี้ก่อนศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อนะมาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนศีลเป็นแม่อย่างไรอาตมาก็เคยอธิบายปัญญาเป็นพ่ออย่างไรก็เคยอธิบายมาแล้วนะศีลเป็นตัวที่กล่อมเกลาเลี้ยงดูศีลเป็นตัวที่เป็นหลักอยู่ใกล้อยู่ชิดตัวเราถ้าเผื่อว่าศีลห่างเราก็คือเราไม่มีแม่จำไว้เราไปกำพร้านะไม่อบอุ่นไม่มีแม่เพราะศีลจะอยู่ข้างตัวเราแล้วเราจะรู้ว่าศีลคือหลักเกณฑ์ที่เราจะต้องมีเช่นนั้นระลึกถึงว่าเออเราปฏิบัติตามขนาดนี้นะความหมายของศีลอธิศีลความหมายของศีลเอาเข้มขนาดไหนเคร่งขนาดไหนสูงขนาดไหนเราก็เอาตามภูมิของเรา ตามฐานะของเราซึ่งจะต้องตั้งตัวอยู่บนความลำบากจะต้องเคร่งพอสมควรไปศีลย่อๆหย่อนๆแยะๆเหยาะๆไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยพ่อกับแม่เนี่ยจะทำให้เกิดลูกลูกก็คือจาคะลูกคือผลลูกคือเชื้อลูกคือส่วนที่จะต่อไปอีกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมาเป็นชีวิตทำจาคะไม่ได้แสดงว่าเราหมดพันแล้วเป็นพวกด้วนแล้วเป็นพวกด้วนเป็นพวกไม่มีพันจาคะนี่คือพันจาคะนี่คือลูกจาคะนี่คือผลศีลกับปัญญานี่จะทำให้ก่อเกิดขึ้นมาเกิดลูกก็เกิดจาคะนะให้เกิดจาคะเพราะฉะนั้นถ้าเผอว่าพูดใดปฏิบัติศีลไม่เกิดจาคะแล้วก็ไม่เกิดลูกนี่นะที่จริงก็คือเป็นพ่อพันต่อไปลูกจะเป็นพ่อต่อไปปัญญาหรือตัวพ่อเนี่ยจะต้องเป็นตัวสัจจะจริงๆแล้วว่าเราจะต้องมีปัญญาของเรามีญาณของเรารู้ว่าเรามีผลไหมเรามีจาคะไหมจะต้องรู้ด้วยนะจะต้องมีปัญญารู้ว่าจาคะเกิดไหมในตัวเรานี่มีจาคะมันเกิดจริงเป็นจริงมันมีผลออกมาไหมมันมีตัวลูกมันมีตัวเชื้อถ้าไม่งั้นด้วนนะถ้าไม่งั้นไม่เจริญนะแล้วจาคะนี่จะต้องเจริญจะต้องเป็นผลที่จริงเป็นผลที่ดีเป็นผลที่ยิ่งมากขึ้นจาคะได้มากขึ้นเสียสละสลัดออกปล่อยออกจาคะจะต้องเกิดจริงๆในมนุษย์เป็นทรัพย์แท้ๆเลยศีลเป็นทรัพย์จาคะเป็นทรัพย์ปัญญาเป็นทรัพย์ให้เราต้องเห็นความจริงเหล่านี้จนเกิดศรัทธาศรัทธานี่ก็เชื่อถือจนกระทั่งปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปเกิดผลเกิดความจริงเห็นผลว่าศีลนี่นะมันทำให้เราเกิดจาคะได้เพราะเราเองขัดเกลาก็ปล่อยก็วางก็ละก็จางก็ลดก็สละออกด้วยปัญญาก็ต้องควบคุมเสมอเห็นเสมอแล้วกว่าปัญญาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆระลึกสูงขึ้นเรื่อยๆปัญญานั่นแหละจะก่อให้เกิดตัวพหุสูตรหรือพหุสูตรก่อให้เกิดปัญญาหรือตัวความรอบรู้รู้จริงรู้ยิ่งรู้จริงขึ้นไปเรื่อยๆรู้เติมรู้เสริมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้เสริมรู้รอบแล้วก็รู้สึกหิริรู้สึกโอตปะที่รู้สึกหิริรู้สึกโอตปะรู้สึกว่าละอายต่อบาปละอายต่อเกรงกลัวต่อบาปหิริละอายต่อบาปโอตปะกลัวต่อความบาปหรือความไม่ดีความไม่งามเราจะรู้จักบาปรู้จักความไม่ดีไม่งามรู้จักบุญความดีความงามหรือเราจะต้องสะสมทรัพย์ก็คือสะสมบุญสะสมความดีความงามสะสมความประเสริฐสะสมสิ่งที่มันละลดโลภโกรธหลงเรียกว่าเราจะเกิดความจริงของความละโลภได้ละโกรธได้ละหลงได้เป็นคนที่จะต้องรู้จักว่าโลภคืออะไรละได้ยังไงสละออกยังไงจางยังไงออกยังไงขัดเกลาออกยังไงได้ต้องรู้ต้องมีปัญญาต้องมีตัวความรอบรู้นิมารู้เพราะเมื่อเราเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นบาปเป็นสิ่งที่เห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่ยังเป็นโลภเป็นสิ่งที่ยังเป็นโกรธอยู่เราเห็นแล้วเราจะรู้สึกละอายรู้สึกว่าเรายังมีสิ่งไม่ดีอยู่เหมือนกับคนเนี่ยเหมือนกับสาวที่ในหน้ามีฝิวมีฝ้ามีไฝอายรู้สึกอายหน้าตัวเองหิรินักเข้าก็กลัวยังมันสูงขึ้นแล้วมันก็จะกลัวมันก็ไม่อยากจะให้มีอันนี้จะต้องจัดการแก้ไขทำให้ตัวเองเนี่ยสะอาดเรียบร้อยหรือสวยงามขึ้นมาให้ได้เอาจริงเลยคนเกิดอาการที่เป็นโอตปะนี่จะต้องเอาจริงจะต้องกลัวต่อบาปจะต้องกำจัดบาปจะต้องละบาปที่มีในตัวต้องมือทำจริงๆเลยและต่างๆนานาเหล่านี้แหละศีลก็ดีที่เป็นหลักเกณฑ์ในการขัดเกลา ปัญญาเป็นตัวที่จะต้องแซมอยู่ตลอดเวลาแซมรู้แซมเห็นตั้งแต่ละเอียดละออจนกระทั่งรู้ปัญญาอันยิ่งปัญญาใหญ่ปัญญามั่นปัญญารู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดรู้จบจะเกิดขึ้นโตไปตามสภาวะของปัญญาหรือญาณทัศนวิเศษจะเรียกญาณทัศนวิเศษจะเรียกปัญญาก็เหมือนกันเป็นความเฉลียวฉลาดที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงจะเกิดการรู้เพิ่มเลยว่าเรามีหิริแล้วยังเราขี้เกียจก็ละอายต่อตัวเองมันเห็นแก่ตัวนี่ขี้เกียจเนี่ยเราไม่ขยันนั่นละอายเรายังมีอะไรด่างพร้อยเลยยังไม่ดียังไม่งามยังบกพร่องล้นตัวนี้ละอายแก้ไขปรับปรุงปรับให้ปรุงให้บริบูรณ์ปรับปรุงให้บริสุทธิ์ปรับปรุงให้สวยงามปรับปรุงให้เจริญให้ดีเมื่อเกิดความจริงขึ้นมาเมื่อใดเราก็จะเกิดศรัทธาเราจะเชื่อความจริงที่เราเป็นเรามีศีลได้ผลอย่างไรเราก็จะเชื่อศีลปัญญาความเฉลียวฉลาดสนับสนุนให้เราเจริญขึ้นอย่างไรจนกระทั่งเกิดผลจาคะเกิดผลเป็นลูกเราสละได้เราสละออกอัตตาสักกายะลงไปออกไปอัตตาออกไปอาสวะละออกไปปล่อยออกไปเลิกออกไปหลุดออกไปพ้นออกไปเราก็จะเห็นความจริงเราก็จะเชื่อถือเชื่อฟังปฏิบัติตามคือเชื่อฟังจนกระทั่งเชื่อมั่นเชื่อความจริงมันจะเกิดความเชื่อถ้าเราแบ่ง4ตัวนี้ออกเป็นแม่กับพ่อศรัทธากับศีลเป็นแม่จาคะกับปัญญาเป็นพ่อลูกนั่นแหละจะไปเป็นพ่อลูกนั่นแหละจะเป็นเผ่าพันธุ์ลูกนั่นแหละจะเป็นตัวต้นเป็นตัวตระกูลต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าจาคะจริงจาคะดีก็เป็นพันธุ์ดีระวังอย่าไปเอาตัวเอาเปรียบเป็นตัวพันธุ์ล่ะตัวเห็นแก่ตัวเป็นพันธุ์นะเป็นตัวยังยึดยังติดเป็นพันธุ์อยู่ล่ะนะมันจะได้พันธุ์ที่ดีเป็นตระกูลที่เจริญไปเรื่อยๆตระกูลที่ดีแต่มันจะต่อเนื่องขึ้นไปไงศรัทธานี่ก็จะปักมั่นมันจะเชื่อความเชื่อนี่น้ำหนักของความเชื่อคุณรู้สึกมั้งไหมว่าเชื่อนี่มันเชื่อตอนแรกมันเชื่อนิดนึงพอยิ่งพิสูจน์ไปแล้วมันเชื่อมากขึ้นมันเชื่อจนกระทั่งเชื่อเด็ดเดียวเลยเชื่อไม่มีการถ่ายถอนเชื่ออย่างเด็ดขาดไม่มีเปลี่ยนแปลงหัวเด็ดตีนด้วนไม่เปลี่ยนแปลงเชื่อมันเหมือนยังอาจจะมาในเชื่อมันว่าทิศทางนี้เป็นทิศทางที่เจริญที่สุดมาทำอย่างนี้แหละทำให้จะเกิดอีกกี่ชาติจะกี่ชาติกี่ชาติไม่เปลี่ยนแปลงมันเชื่อมั่นเหลือเกินว่าชีวิตที่ดีที่สุดมันอย่างนี้ชีวิตที่สุขที่สุดอย่างนี้เข้าใจโลกียสุขเข้าใจโลกุตรสุขเข้าใจเลยว่าสภาพมันต่างกันโลกียสุขก็เคยผ่านมาแล้วเสพสมสุขสมได้สมใจเป็นสวรรค์ลวงเป็นเทวดาสมมุติล้างกิเลสเหล่านั้นออกจริงจริงจริงจนกระทั่งเกิดสงบลงงับลงเป็นความสุขสงบเป็นโลกุตรสุขเป็นสุขที่ไม่ต้องมีสุขมีทุกข์นั่นแหละเป็นอุเบกขานั่นแหละสุขอย่างนี้วิเศษกว่าอาตมาว่าอาตมามีปัญญารู้แจ้งอาการอารมณ์อย่างนี้อารมณ์ของสุขที่มันสงบระงับกับอารมณ์เสพสมสุขสมเนี่ยมีอัสสาธามีรสอร่อยมีอะไรต่ออะไรเป็นโลกโลกอย่างเงี้ยอาตมาว่าอาตมาทำให้เกิดความจริงอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เปรียบเทียบกันแล้วเราเลือกเอาโลกุตตรสุขจะเชื่อมั่นว่าโลกุตตรสุขเนี่ยประเสริฐกว่ามีคุณค่ามากกว่าสบายกว่าไม่เป็นภาระไม่เป็นเวรเป็นภัยไม่เป็นวัฏฏะสงสารถ้าโลกียสุขยังเป็นวัฏฏะสงสารประเดี๋ยวก็อยากได้เสพก็สุขประเดี๋ยวก็อยากใหม่ละมันฟื้นขึ้นมาทุกทีมันไม่ตายสนิทหรอกเสร็จแล้วก็หาให้มันเสพอีกขึ้นสวรรค์ห่อห่ออีกเป็นสมมุติสุขเป็นสมมุติเทพเป็นเทวดาลวงเทวดาปลอมเสร็จแล้ววันเดียวเทวดาตกสวรรค์ใหม่อยากอีกวนเวียนอยู่นั่นเป็นวัฏฏะสงสารวนไม่รู้จักจบนะเป็นวัฏฏะสงสารอย่างนั้นเราก็รู้เรามาเลิกแล้วก็ไม่เห็นมันได้ตรงไหนนี่ไม่ต้องมีอร่อยกินข้าวก็ไม่อร่อยเห็นคนสวยก็ไม่ต้องอยากเสพอยากรักอยากใคร่อะไรเขาไม่ต้องมีกามไม่เห็นจะได้ตรงไหนเลย เขาว่ากามตายด้านก็ไม่เห็นจะต้องด่อยต้องเดยอะไรเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่มีเงินไม่มีทองเป็นคนยากคนจนเราไม่มีเงินไม่มีทองแต่เราก็ไม่ใช่จนอย่างสิ้นไร้ไม้ตอกเราก็จนอย่างมีเกียรติจนอย่างยิ่งใหญ่จนอย่างเป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นทาสใครจนก็ยังมีสมรรถภาพในตัวเรามีบุญเก่ามีพรรคพวกมีเพื่อนฝูงมีผู้ที่พึ่งพาอาศัยกันได้ไม่กลัวตายเพราะว่าของเราพรรคพร้อมสมบูรณ์วงจรของเราครบพึ่งพาอาศัยกันมีพี่มีน้องมีบุญเก่าหรือว่าแม้ปัจจุบันนี้เราก็ขยันหมั่นเพียรมีสมรรถภาพพึ่งตัวเราเองก็ได้หรือว่าพึ่งบุญเก่าก็ได้พึ่งพี่น้องของเราก็ได้อย่างแท้จริงเลยอย่างมั่นใจอย่างเชื่อมั่นเลยพึ่งได้อย่างเชื่อมั่นไม่ทุกข์เลยไม่มีเงินไม่มีทองเป็นคนจนก็ไม่กลัวไม่ทุกข์จริงๆอยู่ในระบบของโลกที่เขาจะต้องร่ำต้องรวยนั่นแหละเราก็เห็นด้วยความจริงมีปัญญาญาณเห็นซ้อนด้วยซ้ำไปว่าคนรวยๆนั่นแหละอยู่ลำบากลำบากกว่าเราแล้วก็รวยนั่นก็เรารู้ซ้อนอยู่แล้วว่ามันไม่มีค่าเพราะว่ารวยเนี่ยเราไปกอบโกยเอาของเขามาเป็นการเอามากอบโกยมาแล้วจะเกิดปัญญาเกิดความรู้ในอภิธรรมรู้จักว่าอะไรดีกว่าอะไรไม่ดีกว่ารู้จักกรรมรู้จักบาปรู้จักบุญมีปัญญารู้บาปรู้บุญรู้เชื่อบาปเชื่อบุญรู้เชื่อกรรมมีกรรมศรัทธามีวิปากศรัทธา